صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام محمد نبی رضا عطاری ہے اور مسجد تعویذات عطاریہ کی ذمہ داری ہے. پیارے بابا جان، جب ہم بس تعویذات کے ورثے کا تعویذات دیتے ہیں تو اکثر جب اسلام بھائی اس طرح کے مریض آتے ہیں کہ وہ خود ہی کہتے ہیں کہ مجھ پر جنات کا اثر ہے اور کاروبار بھی نہیں چل رہا اور ویلو جھگڑے بھی بڑھ گئے ہیں، حالانکہ اس سفارے میں کوئی بھی جنات وغیرہ کا اثرات کا اشارہ بھی نہیں آتا، تو ہم ان کو کس طرح مطمئن کریں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو کوئی بتائے کہ تم کو کسی نے جادو کروا دیا اور وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہے، تاکہ جنگ کرے ان سے جا کر. اب ہر ایک کو استخارے میں جادو یا جن کے اثرات وغیرہ تو نہیں آتے نا، نہ یہ ہر ایک کو ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے. تو اب ان کو مطمئن کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی مرضی، بندہ بیمار ہوتا ہے، روزی میں تنگی آتی ہے اور یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے، تو اس کو میرے خیال میں مطمئن کرنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہے. یا تو یہ سوال برائے سوال ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ پریشانی تو ہوتی ہی ہوتی ہے، سوال کرنے والوں بھی کچھ نہ کچھ تو پریشانی ہوگی، کبھی گھر میں کچھ ہو جاتا ہوگا، کبھی کاروبار میں، کبھی نوکری میں، یہ تو ہوتے رہتے ہیں مسائل، انسان تو ہے ہی مسائل کا مجموعہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی، میرا نام عثمان ہے اور میں رحیم یار خان سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ رمضان شریف میں جو میرے مسوڑے ہیں وہ کافی زیادہ کمزور ہیں، میں جب بھی کلی وغیرہ کرتا ہوں وضو کے لیے، ٹھیک ہے، تو مسوڑوں سے خون وغیرہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کیا اس طرح جو روزہ ہے کیا اس کے اوپر تو کوئی اس کا اثر نہیں پڑتا؟ منہ میں خون نکلنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، ہاں اگر خون حلق میں اتر گیا تو البتہ روزہ ٹوٹے گا، اور اترنے کی پہچان یہ کہ حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوگا. تو مسوڑے کمزور ہونے کے اسباب بھی عرض کر دوں کہ یہ عام طور پر زیادہ کھانے سے ہوتا ہے، پیٹ بھر کے ڈٹ کے جو کھاتے ہیں نا، ان میں سے ایک تعداد ہوگی جن کے مسوڑے کمزور ہوں گے اور وہ مسواک کی سنت سے بھی بیچارے محروم رہتے ہوں گے، بلکہ کوئی چیز کھائی تو ان کو مطلب یعنی کہ جیسے کہ سیب کو بھی اگر وہ چک مارتے ہوں گے، کترتے ہوں گے دانتوں سے، تو خون کا اثر آ جاتا ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ جب یہ کھانا کھاتے ہوں گے تو یہ کھانے کے ساتھ مسوڑوں کا خون جو جمع ہو جاتا ہے یہ پیٹ میں چلا جاتا ہوگا. تو یہ اصل وہ ایک تو زیادہ کھانے سے، منہ صاف نہ کرنے سے، کھانے کے بعد منہ کی صفائی کا ذہن لوگوں کا اتنا ہوتا نہیں ہے، بہت سو کا ایسا ہوتا ہے کہ پھر منہ میں بدبو بھی ہو جاتی ہے، صاف نہیں کرتے، نہ وہ اپنے کھلال کرتے ہیں. تو اس طرح منہ میں وہ گوشت جو ہے نا، دانت، اصل دانت میں تو درد ہوتا نہیں، جیسے بال میں درد نہیں ہوتا، اس طرح دانت میں درد نہیں ہوتا. دانت میں درد ہونا کہتے جب ہیں تو اس سے مراد مسوڑے ہی ہوتے ہیں، گوشت جس میں یہ دانت گڑے ہوئے ہیں اس گوشت میں درد ہوتا ہے. تو یہ اپنے دانت اور مسوڑوں میں جہاں دانت یہ گڑے ہوئے یا چبھے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے، اٹکے ہوئے ہیں، تو اس کے درمیان جو ہے نا یہ ٹارٹر جم جاتا ہے، ایک چونا سخت چونا سب جم جاتا ہے زیادہ کھانے سے اور دانتوں کی صفائی نہ کرنے سے. تو اس چونے کی وجہ سے یہ گیپ ہو جاتا ہے دانت میں اور گوشت میں, تو اس لیے مسواک کی بلکہ انگلی بھی لگ گئی تو خون آنا شروع ہو جاتا ہے اور بہت اس میں پریشانی ہوتی ہے کہ یہ خون اگر سرخ ہو گیا تو یہ ناپاک ہے, اور ان تھوک سرخ ہو گیا یعنی تھوک پر خون غالب آ گیا تو یہ سرخ ہو جائے گا. اب یہ کہ یہ تھوک بھی ناپاک اور وضو بھی ٹوٹا اگر اس طرح خون آ گیا, اور اگر حلقے میں چلا گیا خون اور روزہ مطلب حلقے میں مزہ محسوس ہوا تو اس طرح روزے کا بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا جو میں نے ابھی بتایا. تو فیضان رمضان صفحہ 212 مدنی پھول نمبر 6, دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا, اور اگر کم تھا اور مزہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہ گیا. زیادہ کم بھی ہو خون لیکن مزہ حلق میں محسوس خون کا ٹیسٹ محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ گیا. تو اس کے لیے کم کھائیں گے تو انشاءاللہ یہ مرض بھی چلا جائے گا اور بہت سارے امراض چلے جائیں گے, ورنہ یہ کہ اس میں ڈینٹسٹ آپ کو دھکے کھلاتا رہے گا, ایک ایک دو دو دانت کے وہ ٹارٹر نکالے گا, پھر بلائے گا پھر بلائے گا پھر بلائے گا, ہر بار کوئی 1500 روپے لیتا رہے گا, 500 بھی کیا لیتے ہوں گے, شاید 1000 ہی لیتے ہوں گے. تو یوں اور تکلیف الگ وقت دینا پڑے گا, بہت ذرا تکلیف ہوتی اس میں, سر میں درد, اس سے پھر کھینچنے سے ہونے کا پورا پورا امکان ہوتا ہے, پھر یہ خون کے چھینٹے اڑیں گے, یہ پانی کی پچکاری اس پہ مارتے ہیں, یہ کپڑے ناپاک بھی ہو سکتے ہیں اس میں ہر طرح سے مطلب. تو یہ اگر آپ کم کھائیں گے نا خواہش سے اور دانتوں کی صفائی کریں گے تو انشاءاللہ یہ بیماری نہیں ہوگی, اگر ہوئی تو چلی جائے گی, ورنہ پائریا ہوتا ہے اور بعضوں کے جوانی میں ہی دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور بوڑھوں کے تو اکثر دانت بیچاروں کے گزارے والے ہی ہوتے ہیں. الحمدللہ میرے گزارے والے نہیں ہیں, اللہ کا کرم ہے, یہی کہ وہ احتیاط ہے, اللہ کا کرم ہے, میں ہڈی تک چبا لیتا ہوں, اللہ کی رحمت ہے. یہ میں آپ کی ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب دانتوں کی صفائی کریں, یہ کوئی کرامت نہیں ہے, یہ دانتوں کی صفائی, دانتوں کی صفائی کریں, کھانے پینے میں احتیاط کریں, کم کھائیں, حرص قابو میں کریں تو انشاءاللہ تکلیفوں سے بچیں گے, ورنہ بڑھاپا تو یک بڑھاپا سادے تکلیفیں بہت ہوتی ہیں بڑھاپے میں. تو جو کم سے کم ہو اس میں بندہ چاہے تو اپنے آپ کو تھوڑا محتاط رکھے نا تو کافی بچت رہ سکتی ہے اس میں, ورنہ کئی بزرگ میرے ہوں گے جن کے بیچاروں کے دانت ٹیڑھے پیلے ہوں گے, کچھ گرے ہوئے ہوں گے, کچھ کچھ ہوگا, کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے نکلی بتی سی لگائی ہوگی دانتوں کی, پورا چوکٹا آتا نکلی لگا لیا ہوا, مجبوری ہے گر جاتے ہیں. میرے بھی گرے, میرے نکلوایا تھا میں نے, یا گر گیا تھا, ایک گرا تھا یہاں کا, کوئی سال ہو گئے, تو پھر اس کی جگہ نکلی اس نے دو ڈال دیے تو یہ ساروں کو, تو اس کے بعد الحمدللہ کوئی دانت نہیں گرا میرا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا وہ دانت کا ٹوٹنے کا یا گرنے کا, تو یہ اگر بتا دیں کیسے گرا تھا. نہیں وہ بچپن میں جو دانت ٹوٹے تھے وہ تو دودھ کے دانت ہوتے, وہ تو دودھ کے ہوں گے یا ٹوٹے تھے, شاید ٹوٹے تھے اور شاید وہ نیاز والا وہ پھر ہاں جی جی وہ نیاز کی رقم سبیل کا چندہ کیا تھا, واقعہ سبیل کا چندہ کیا تھا ہم نے, تو وہ جو میرا جو ساتھ جو مل کے ہم نے کیا تھا نا, تو یہ تھا ایک بہت پاورفل لڑکا تھا, مارا ماری والا لڑکا تھا, خاندانی طور پہ یہ مارا ماری والے لوگ تھے, تو تھا بہرحال میرا دوست ان دنوں. بچپن کی بات ہے تو ہم مل کے سبیل کا چندہ کیا, پھر اس نے بولا پیسے میرے دے دے میں یہ بناؤں گا وہ بناؤں گا. جیسے اس نے محرم میں بعض گناہ بھری چیزیں بھی بنائی جاتی ہے, تو اس نے کہا میں یہ بناؤں گا. میں نے کہا نہیں, ہم نے سبیل کے لیے چندہ کیا, سبیل بنائیں گے, سبیل وہ بنانا گناہ ہے, میں سارے پیسے تم کو نہیں دوں گا. اس طرح کا تو اس نے رکھ کر مجھے گھوسا مارا, تو شاید اگلے دانت توڑ دیا اس نے. بہت جاندار تھا, خاندانی پہلوان. تو پھر وہ میری ماں مجھے لے گئی اس کی ماں کے پاس فریاد لے کر کہ تمہارے بچے نے دانت توڑ دیا. لیکن میں یتیم تھا, میرا کوئی بس ایسے ہی حساب کتاب تھا, غربت بھی تھی اور یتیم بھی تھا. ڈیڑھ دو سال ہوئے, میں ڈیڑھ دو سال کا ہوں گا, والد فوت ہو گئے تھے, تو اس لیے اب کوئی داد فریاد کون لیتا. پھر وہ اپنے یعنی وہ فخریہ کہتا تھا جس نے مارا تھا نا, کہ میں نے اس کے دانت توڑ دیے. خیر میں نے اس کو معاف کیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ وہ نہیں, یہ تو بعد شاید وہ دودھ کے ہی ہوں گے جو بعد میں نکل آئے ہوں گے, یا دانت ہو سکتا ہے ہل گئے ہوں, خون نکلا ہو اور وہ جڑ سے نہ اکھڑے ہوں. اب مکمل یاد نہیں ہے مجھے, لیکن یہاں دانت میرا ایک خراب ہو گیا تھا, یا ہل گیا تھا یا خود ہی نکل گیا تھا, اب یہ پورا یاد نہیں ہے. تو میں نے نہیں, میرا خیال ہے نکل گیا تھا, تو میں نے یہاں سے یہاں ڈلوایا تھا کہ ایک نکلتا نا, اگر اسے سپورٹ نہ دیا جائے نا, سہارا نہ دیا جائے, تو دوسرا تیسرا اس طرح لائن لگتی ہے. اس لیے اس کو سہارا مل گیا نا, اب دوسرے اس کے سہارے رکے ہوئے. یہ بھی میرا خیال ہے یہ واقعہ بھی کوئی اس کو بھی کوئی 15-20 سال ہو گئے ہوں گے, اتنا پرانا ہی ہے نکلی دانت بھی. الحمدللہ اس کے بعد کوئی دانت نکلنا کجا یاد نہیں کہ ہلا بھی ہو. اللہ کا کرم ہے, اللہ کی رحمت. اللہ تعالی اپنے در کا محتاج رکھے, بندوں کا محتاج نہ کرے, دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے مالا مال ہمیں فرمائے. وظیفہ بھی وہ چھینکنے پر دانت کی مضبوطی. جی جی, اگر چھینک آنے پر یعنی دوسرا کوئی چھینکے تو اس پر وہ حمد کرنے کرے, اس سے پہلے اگر الحمدللہ علی کل حال سننے والا کہہ دے تو انشاءاللہ دانتوں اور کمر کے درد سے ہے نا, دانتوں اور کمر کے درد سے محفوظ رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حدیث صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ایک سوال ہے. بابا ایک اسلام بھائی کی پرچی ملی ہے کہ نوید اتاری ہیں, 10 روزہ اعتکاف کے لیے مرکز الاولیاء سے آئے ہوئے تھے, ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کے والد ماجد کو غریق رحمت فرمائے, بے حساب بخشے ان سب کو, نوید بھائی کو, سب کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل رحمت فرمائے. ایک سوال ہے بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس شخص کا روزہ نہیں ہوتا وہ مسجد میں روزہ کھول سکتا ہے یا نہیں, رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. جس کا روزہ نہیں ہے وہ روزہ کھول سکتا ہے یا نہیں, تو اس کا سوال میں جواب موجود ہے نا, جب روزہ نہیں ہے تو کھولے گا کیا؟ مدین بابا یہ اس کی وضاحت کچھ یوں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عموماً مسجدوں میں جو کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے شام میں, اب وہاں تو مختلف فروٹ پکوڑے سموسے سب رکھے ہوئے ہیں اور وہ ظاہر سب آتے ہیں, تو ایسے موقع پر جس کا روزہ نہ ہو اس کے لیے کیا ہو؟ مدین وہ میں سوال سمجھ ہی کیا تھا, تو اصل ذرا پرلے درجے کی خیانت بددیانتی ہے, کہ ایک تو ظالم نے روزہ نہیں رکھا, اتنا بڑا گناہ کیا, اب یہ جو روزہ داروں کے لیے آیا ہے وہ بھی ہڑپ کر رہا ہے. اب یہ کہ عرفن تو یہ کسی کو پوچھا نہیں جاتا کہ تم نے روزہ رکھا نہیں رکھا, بچے بھی کھاتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے. اب یہ کہ ہمارے دارالفتا کے مفتی صاحب تشریف لائے نہیں ہیں, یہ تشریف لے آئیں گے تو انشاءاللہ ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آیا وہ روزہ نہیں رکھا اور کھا رہا ہے تو گناہگار تو نہیں ہے, کیونکہ ہے لوگ روزہ دار کے لیے دیتے ہیں, اور اگر پتہ چلے کہ بے روزہ اس میں کھاتے ہیں تو وہ ان کی سمجھ میں آئے گا نہیں, رمضان کے علاوہ کوئی بھیجتا بھی نہیں ہے اس طرح کی چیزیں. تو انڈرسٹوڈ یہی ہے کہ روزہ دار ہی کے لیے بھیجتے ہیں, پھر بھی احتیاطاً پوچھ لیتے ہیں کہ اب کوئی مریض ہے یا کوئی ایسا ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا, ابھی اتنے ہزاروں یہاں موجود ہیں, روزہ ٹوٹ گیا ہے, اب یہ اس کو اعلان کرنے کی تو ضرورت نہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا, اب یہ کیا کرے, روزہ بھی چھپانا ہے کہ میرا ٹوٹا, یہ بتانا نہیں ہے. اچھا اب اگر یہ نہیں بیٹھتا تو اس کے دوست بولیں گے یار آجا آجا ٹائم ہو گیا آجا, تو یہ تھال پر بیٹھے کہ نہیں بیٹھے. یہ تو یہاں بھی ہے نا, یہاں بھی ہے, پانی نہ لے, پانی دے رہے تو بولے یہ کیسے بولے گا میرا روزہ نہیں ہے, پانی تو پکڑ ہی لے گا. یہ پانی بھی روزہ دار کے لیے, کیلے دیے جاتے ہوں گے, یہ کیلے بھی روزہ دار کے لیے, بے روزہ کے لیے تو نہیں, تو کیا کرے, یہ پوچھتے ہیں انشاءاللہ ان سے, آنے دو اگر آ گئے تو. یہ چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کا جو میں نے عرض کیا, تو یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے 101 مدنی پھول, زبردست رسالہ, پڑھنے والا رسالہ ہے. اس میں صفحہ نمبر 14 پر مرآت المناجی جلد 4 صفحہ 396 کے حوالے سے لکھا ہے, جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے, انہیں خود چھینکنے والا, اور میں نے کہا تھا کہ چھینک سننے والا, تو یہ میری غلط فہمی تھی, جو کوئی چھینک آنے پر, انہیں خود اس کو چھینک آئی, جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے اور اپنی زبان سارے دانتوں پر پھیر لیا کرے تو انشاءاللہ عزوجل دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا. یہ 7 نمبر تھا. اب 8 نمبر مرقات المفاتیح کے حوالے سے لکھا ہے, حضرت مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں, جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے تو وہ داڑھ اور کان کے درد میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا. جزاک اللہ, واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, ایک سلامی بھائی کا یہ سوال ہے کہ اگر سلامی بھائی سوئے ہوئے ہوں تو ان کے سامنے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کے چہرے کے سامنے نماز پڑھیں گے نا تو گناہ کروں گے, چہرے سے ہٹ کر پڑھنے میں منع نہیں ہے, مگر اگلا رخ ہے لیٹا ہوا ہے تو اب یہ پورے اگلے رخ کی طرف نماز پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا, انشاءاللہ یہ تشریف لے آئیں گے دارالافتاء والے, ان سے پوچھتے ہیں اگر یاد رہا تو انشاءاللہ. پھر چہرے کے سامنے تو منع ہے کہ چہرے کسی نمازی کے آگے چہرہ کرنا, پہلے تو نماز پڑھنا ہے تو چہرہ کرنے والا گناہگار, اور اگر وہ پہلے سے چہرہ کیے ہوئے ہے اور کسی نے نماز شروع کی تو اب نماز شروع کرنے والا گناہگار، لیکن یہ بالکل سیدھ میں ہو چہرہ، بہار شریف میں لکھا ہوا ہے، تو اب لیٹنے والے کا تو پورا اگلا حصہ سامنے آتا ہے، سینہ بھی سامنے آتا ہے، پیٹ بھی سامنے آ رہا ہے، تو احتیاطاً پوچھ لیتے ہیں انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالرحمن ہے، میں حیدرآباد دکن سے ہوں، 30 دن کے اعتکاف میں ہوں، اور میرا یہ سوال ہے کہ بھائی کسی گھر میں کسی سرپرست حضرت والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے تو کچھ لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ بھائی تمام بیٹے بیٹیاں آئیں میت سے یہ کہیں کہ بھائی مجھ سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں زندگی میں تو مجھ کو معاف کر دیں، تو اس طرح سے کہنا ضروری ہے؟ بلکہ وہ صاحب بولے تھے کیا یہ اس طرح سے کہنا کہاں تک درست ہے، کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، شریعت میں کیا اس کی اجازت ہے؟ خود اپنے حقوق تو معاف کر دیں، معاف کرنا چاہیے، اب جو چلا گیا وہ معاف کرے گا کیسے؟ اور معاف کرے گا تو پتا چلے گا کیسے؟ تو یہ ایک رسمی بس طریقہ ہے، وہ آواز آتی ہے ماپا معافی کر لو، ماپا معافی کر لو، اب یہ بیچارہ کیا معاف کرے گا؟ بالفرض معاف کرے گا تب بھی جس نے معافی مانگی اس کو پتا کیسے چلے گا کہ معاف کر دیا؟ تو یہ تو ایسا ہی بس رسم ہونا اس کا سمجھ میں آ رہا ہے نا، رسم چلی ہے، تو یہ ہوتے بولتے معاف بھی کر دو، میں نے بھی یاد پڑتا میت پہ آواز سنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ویسے یہ کہ اولاد کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، یہ سب کو چاہیے کہ اپنے حقوق معاف کر دیں، یہ ایک ثواب ملے گا. یہ بیچارہ مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے اس کے کچھ کسی کو کہہ لیا ہو، سن لیا ہو، کوئی ایسی دل آزاری کر لی ہو، زندگی میں ہوتا ہے، یا چھوٹا موٹا قرضہ ہو، تو وہ بھی اگر معاف کر دیں تو یہ ثواب ملے گا، ورنہ یہ کہ ان کے عزیزوں سے رجوع کیا جائے. لیکن عزیز دیں اس کا چانس بعض اوقات نہیں ہوتا، رقم بڑی ہو تو نہیں دیتے، بعض اوقات بہت بڑی رقم ہوتی ہے کہ وہ عزیز کہاں سے دیں گے. ایک نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے پتہ نہیں کروڑوں روپے شاید اس پہ قرضہ تھا اس کا، اور وہ آدمی فوت ہو گیا، بیٹا جواب دے نہیں رہا مجھے اس کا، تو میں نے کہا یار وہ بیچارہ چلا گیا، وہ بھی بہت بڑا آدمی تھا، پیسے والا آدمی تھا، میں نے کہا یار معاف کر دو بیچارے کو، اب دنیا سے چلا گیا، اب کیا اس سے دل میں رکھنا تھا، وہ تمہارے قرضے میں گرفتار رہے گا بیچارہ. تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے معاف کر دیا اس کو، مرحوم کو اللہ اس کو جزا خیر دے. تو بات سمجھ میں آ گئی اس کی میری، اب بیٹے دے نہیں رہے، اب کیا علاج اس کا؟ وہ یہی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایسا دور ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے نا، اچھا والد صاحب پر جو قرضہ ہے نا، اگر بنیادی طور پر کئی جگہ پر آپ دیکھیں گے تو والد صاحب کا قرضہ بیٹے کی وجہ سے، بیٹے کی بیماری کی وجہ سے والد صاحب نے قرضہ لیا تھا، بیٹے کی بچی کی شادی کے لیے باپ نے قرضہ لیا تھا، بیٹی کی وہ جو ڈلیوری تھی اس کی تو پوتی ہوئی نا دادا نے، بیٹی کی بیٹی نواسی ہوئی نہیں، بیٹے کی بیٹی پوتی، پوتی تو اس کی تمام چیزوں کے لیے یا بیٹے کے گھر کے لیے اس کے لیے قرضہ لیا اور بیچارہ انتقال کر گیا. انتقال کر گیا تو بیٹا بولتا تھا میں نے تھوڑی قرضہ لیا تھا، والد صاحب نے کہا. اب اس کو پتا ہے کہ میرا باپ اگر مقروض تھا تو میری وجہ سے تھا، دیکھیے اس کے بعد بھی والد صاحب کا قرضہ اپنے ذمہ نہیں لے گا. ہاں عجیب حالت ہے، دینی تعلیم سے دوری، مدنی ماحول سے دوری، مدنی ماحول میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا، وہ سنتے رہتے نا بیانات وغیرہ تو خوف خدا رہتا ہے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہتے ہیں، مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں، تو یہ خوف خدا پیدا ہوتا ہے. لیکن اب چونکہ جو ماحول سے دور ہے بالکل، جن کا کام ہی دنیا داری ہے، پیسے ہی کھینچنا ہے، تو وہ شاید اس طرح کرتے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ وہ سوال چل رہا، ایک سوال چل رہا تھا کہ میت پر ایک آج کل یہ رسم ہی ہے کہ میت جیسے کہ انتقال ہو گیا باپ کا، بیٹی بیٹے جمع ہو کر میت پر آتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں. میں نے یہ کہ کہاں سنا معاف کر دو یا اس طرح کا کہ ہم کو آپ اپنے حقوق معاف کر دو. ماں کو بولتے ہوں گے ہمارا دودھ بخش دو، شاید یوں بھی بولتے ہوں گے. تو یہ معافی مانگنا، تو میں نے کہا میت اب تو خیر وہ معاملہ تو اینڈ ہو گیا، خود یعنی بندہ جو ہے اولاد ہے وہ تو معاف کر دے اپنے مرحوم کو، جو بھی حقوق ہے تو معاف ہو جائیں گے. اب یہ بالفرض معاف کر بھی دے تو پتا تو نہیں چلے گا کہ معاف کیا، تو اب یہ کیا یہ رسم جو ہے اور یہ کرنا کیسا، سوال اس طرح آیا ہے. کریں نہ کریں اس طرح آواز آتی ہے باقاعدہ، میں نے بھی سنی ہے معاف معافی کر دو، معاف معافی کر دو. آیا یہ کہ میت معاف کرنے کا حق رکھتی ہے یا نہیں، میت سنتی ہے؟ میت دیکھیں نا اہل اللہ میں سے ہے، وہ انعام و اکرام میں ہے. چلو جب تو کوئی بات ہے، اب عام آدمی کا خیر ہم کسی پر بدگمانی نہیں کریں گے کہ یہ انعام میں ہے نہیں ہے بلکہ عذاب میں، پتہ نہیں ہم کو. تو اب یہ کہ یہ بیچارہ معاف کرنے کی پوزیشن میں ہے یا اس سے کچھ یہ پھنس گیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے. جی معافی مانگنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ میرے اس طرح معافی مانگنے سے وہ معاف ہو جائے گا تو یہ کوئی ثبوت نہیں ہے. پر یہی کہا گیا اگر وہ زندگی میں معاف نہیں کروا سکا تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے، انشاءاللہ ثواب کرتا رہے، قبر کی زیارت پہ آتا رہے، تو یہ ایک ذریعہ ہے مغفرت، امید ہے مغفرت معاف ہونے کی. اور ناراض ہوں تو وہ احادیث یہاں بیان ہوئی ہیں جی، دو تین بار شاید ہوئی ہیں اور مدنی مذاکروں میں. اصل یہ رسمی ہوتا ہے معاف بھی کر دو، یہ تو ویسے ہی ناکافی ہے. بڑے بھی بولتے ہیں یار وہ کہا سنا معاف کرنا، یہ طریقہ ہی نہیں ہے معافی مانگنے کا، بس یہ ہے کہ رسم ہے. اس سے معاف ہونا بہت مشکل ہے، اگلے کا دل صاف ہونا مشکل ہے، بلکہ بعض اوقات بہت بڑا جرم کرنے کے بعد اور دونوں کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے جرم کیا، اس کو پتا ہے کہ اس نے میرا اس طرح دل دکھایا ہے، تو پھر بھی بہت یعنی کہ سلولی یعنی کہ بہت ہی یعنی کہ گزر جاتے ہیں کہہ کر یار آپ کو کوئی میری بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا اور گزر گئے. یہ تھوڑی ہوتا ہے، جبکہ یعنی یہ ایسا لگتا ہے کہ یعنی چھپا رہا ہے کہ مطلب پتہ ہے کہ بری لگی ہے، اس کے بالکل قرائن موجود ہیں کہ بری لگی ہے، پھر بھی یہ کہنا کہ اگر بری لگی ہے تو معاف کر دینا، تو یہ نہیں بلکہ میں نے آپ کا دل دکھا دیا مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے معاف فرما دیں. اب اس میں بھی میرا جھوٹ بہت ہے، ہاں وہ اگلا سامنے بولے گا نہیں نہیں آپ نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی ہے، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، حالانکہ ناراض ہوتا ہے. تو اگر ناراض ہے اور کہتا ہے ناراض نہیں ہوں تو یہ تو سچ کے الٹ ہوا نا، تو جھوٹ ہوا نا. تو چپ چاپ سن لے یا معاف کر دے کہ آپ کو معاف کیا. اب یہ سوال کرنے والا پھنسا دیتا ہے اس کو، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا، اب مرا، اب وہ بیچارہ کیا بولے، اب وہ بادر ناخواستہ بول پڑتا ہے کہ نہیں نہیں میں آپ سے ناراض نہیں ہوں. اس میں اب جواب اسی طرح کا دینا چاہیے کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں نے آپ اگر یہ پھر بولے گا ناراض تو نہیں ہے، بھائی میں نے آپ کو معاف تو کر دیا، یوں کر کے مطلب وہ اپنے گزارا کرے. اگر دل میں ناراضی ہے تو، اور واقعی نہیں ہے ناراضی تو بول دے کہ نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ناراضی ہوتی ہے کہ جس طرح کا جرم ہوتا ہے نا اس طرح کی معافی ہوتی نہیں ہے. ارے اچھا خاصا کسی کو مطلب ہے نا کہ وہ جا رہا اس کو اسکوٹر ماری ٹھا کر کے گرا اور بےچارا آ کر رہا ہے اور سوری کر کے آپ چلے گئے, یہ سوری سے تھوڑی وہ مطلب سیٹ ہوگا یار. اس کو سہلائیں, اسے ہاتھ جوڑیں, اس کو پیار دیں, اس کو مطلب میں آپ کو نہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں. ارے نہیں اچھا اچھا تو لو لو یہ لے لو یار آپ وہ کچھ دوا لے لینا, اچھا چلو آپ کا بہت چوٹ آ گئی نا یہ لے لو یار مٹھائی کھا لینا. اس طرح کا کوئی ایسا اٹمپٹ کرے آدمی کہ جس سے اگلے کا دل وہ خوش ہو جائے, لیکن ایسا نہ کوئی کرتا ہے نہ ایسے کوئی مشورے دیتا ہے سمجھے. عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. سوری کہہ کر وہ یہ سوری بھی کہتے ہیں تو ان کی مہربانی ہے سوری کہنے والے کی, ورنہ سوری بھی نہیں کہتے. آپ کو دیکھ کر سڑک عبور کرنی چاہیے, پتا ہے کہ یہاں ٹریفک ہے اور اسکوٹریں چلتی ہیں, اس طرح اندھا دھند آپ چلتے ہیں آپ لوگ. یہ الٹا مطلب ایک تو جسمانی ایزا بھی پھر قلبی ایزا بھی. یہی عرض کر رہا تھا پپا کہ معافی آدمی تب مانگتا ہے عموماً جب اس کو پتا ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. غلطی کا احساس ہو ہے ہی نہیں تو معافی کہاں سے مانگے گا. اب یہاں مطلب یوں سمجھے کہ جب بہت بڑا غلطہ ہو نا, جیسے عموماً انگلش میں بلنڈر کہتے ہیں, تو آدمی بولتا ہے ہاں یار یہ ہو گیا. چھوٹی موٹی غلطیوں کو تو اپنے اوپر لینے کے لیے کوئی تیار نہیں, تو معافی تو دور کی بات ہے, اپنی غلطی کسی کے اوپر ڈالنی ہے. ایسے دور کے اندر کہاں کوئی کسی سے معافی مانگنے بیٹھے گا. یا پھنس جائے تو مانگے گا, پھنس جا کے اگلا مزید پاور فل ہے اور یہ اب بھاگ نہیں سکتا. اب وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد پتا چلے گا کہ میں پھنس گیا ہوں, ورنہ تو بولا تیری غلطی ہے, یہاں سے نکلا کیوں, روڈ کیوں کراس کیا, سامنے آیا کیوں, میں تو صحیح جا رہا تھا اپنے اس پہ. وہ اس کی سنتا رہے گا تھوڑی دیر کے بعد, وہ میسج کر چکا ہوگا تو اس کے چار دوست آ جائیں گے, پھر بولے گا نہیں نہیں یار میری غلطی ہو گئی تھی. وہ چار لڑکوں کو دیکھا غلطی مطلب معافی مانگی تو کیا مانگی. تو ہمارے بابا عموماً غلطی کا احساس نہیں ہے. لات لگ گئی, دھکا لگ گیا, جھاڑ دیا, ڈانٹ دیا, ہمارے اس کا نہیں ہے. معافی مانگنے کا واقعی رجحان نہیں ہے. یہ یعنی صحیح بات ہے کہ اللہ کے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے اور اعتکاف میں بھی ایسا ظاہر ہے کہ اب ہوتا ہے, پتہ ہے مجھے ہوتا رہتا ہے, ایک دوسرے کو گھورتے ہیں جھڑکتے ہیں. خود میرے پاس یہ مدنی رمضان حال میں کبھی کبھی دیکھے ہیں مناظر, یہاں تک کہ ایک بار دیکھا تھا کہ تو اعتکاف کے بعد باہر نکل دو مزاج, ایسا بھی کچھ ایسا جھگڑا ہوا تھا پھر میں دیکھ گیا تھا, تو میں نے پھر ٹھنڈا کیا تھا ان کو. لیکن اب اتنا رش ہوتا ہے خدا جانے ٹھنڈے ہوئے کہ چپ ہو جاتے ہیں, کبھی ایک دم گھرا گھاری ہو جاتی ہے, جگہ کے لیے لڑ پڑتے ہیں. ابھی کل پرسوں بھی ہوا تھا تو دیکھ لے تو جوش میں اگر رونا شروع کر دیا, میں نے وہ ڈر گیا جس نے اس کو گھرا گھرا تھا جو, میں نے کہا معافی مانگ لو اس کو بڑا پیار دیتا. تو اس نے بولا میرے کو لکما کھلاؤ, تو اس طرح مطلب ہے کہ میں تو کوشش کرتا ہوں صلح کروانے کی جہاں میرا بس چلتا ہے. تو بعض اوقات بس اب یہاں لڑو گے تو کیسے بس چلے گا. تو اب یہ کہ یہ نارمل لوگ اس کو لیتے ہیں, یہ نارمل نہیں ہے, یہ معمولی نہیں ہے. یہ فیل کسی کا دل دکھانا چاہے وہ نظروں سے ہو, خالی گھور کے دیکھا اس کو, اس میں دل دکھانے والے انداز میں گھور کر بعض اوقات دیکھتا آدمی, تو یہ گھور کر دیکھنا دل آزار انداز میں یہ جہنم میں پہنچا سکتا ہے, یہ معمولی نہیں ہے, یہ ناجائز ہے, گناہ ہے. کسی مسلمان کو ایزا دینے والی نظر سے دیکھنا, جب نظر کا یہ حالت اٹھا کے ہاتھ رکھ دینا, کونی مار دینا, جھاڑ دینا, اندھا ہے یار دیکھتا نہیں ہے, چل ہٹ ہٹ ادھر ہٹ, میں بیٹھا ہوں گسا پڑ رہا ہے. یہ لینگویج ہے عوام میں ہے, یہ شاید سب کو تجربہ ہوگا, اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی گفتگو رف گفتگو کرتے ہیں. یہ بتائیے کتنی دل آزار گفتگو ہے, جس کے ساتھ جس نے کی اس کو پتا نہیں چلتا, جس کے ساتھ کی گئی اس کے تو جگر پہ چھریاں چل جاتی ہوں گی. اس طرح مطلب وہ بولتے ہیں. یعنی نماز میں صف میں ایک بار وہ ایک پابندی سے نماز پڑھنے والا آدمی تھا, میں بھی یعنی بہت پرانے دعوت اسلامی کی پہلے کی بات کر رہا ہوں، اب تو پتہ نہیں بیچارہ وہ زندہ ہوگا کہ نہیں، اللہ اس کو معاف فرمائے، میں نے معاف کیا، تو دل دکھایا اس نے میرا، اور نماز میں کوئی میرے بدن کا حصہ اس کو لگ گیا، لگ جاتا ہے بازو کا دوران نماز، تو بے خیالی میں یعنی وہ شاید اس طرح تھا کہ وہ سجدے میں آیا ہوگا اور میں سجدے میں گیا ہوں گا، اور پیچھے سے اس کے سر پہ غالباً یہ خود میرے سے ٹکرایا تھا وہ آدمی، تو قصور ان مانو کر اس کا یا میرا سر اس کو لگ گیا ہوگا سجدے میں جانے میں، بعض اوقات گیپ کم ہوتا ہے صفوں میں، تو ہو جاتا ہے سر، یار اس نے جو بات کی تھی نا مجھ سے، جو جس طرح اس نے یوں کر کے بولا نا میرے کو، یہ ابھی تک اس کی ٹیس یوں کہو کہ وہ یاد آتا ہے تو میرے اندر موجود ہے، اس دل آزاری کی ٹیس، اس انداز میں، اس روکھا پن میں اور برے انداز میں اس نے مجھے کوئی الفاظ کہتے ہیں مسجد کے اندر۔ اب ایسے لوگ یار پائے جاتے ہیں دنیا میں، کہاں بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں، دوران عبادت، کہ ایک آدمی نماز میں اس سے یہ قصدن بھی نہیں ہوا، ہو جاتا اب تھوڑا بہت تو آدمی یعنی کہ نماز میں پستا بھی، حالانکہ ویسے بھی صف میں تو اس طرح کھڑا ہونا ہے، اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ مونڈے سے مونڈا چھل رہا ہو، اب یہ مونڈے سے مونڈا چھل رہا ہو، یہ جملہ سمجھ میں اب کسی کی شاید نہ آئے کہ اس کے معنی کیا ہے، تو اس کے ہماری اب موجودہ اردو میں اس کے معنی یہ ہیں، کندھے سے کندھا رگڑ کھا رہا ہو، تو یہ صف میں یہ واجب ہے اس طرح صف میں کھڑا رہنا، اب بتائیے کس کا کندھا کندھے سے رگڑ کھا رہا ہے، اور اگر کوئی اسی طرح خر دماغ اگر آ گیا اور کندھا ہم نے یوں دبایا تو شاید بول دے گا کیا غصہ پڑتا ہے، چل تھوڑا صحیح سے کھڑا ہو، اب پڑی پڑی آزمائش سر، صف درست ہو کیسے، کندھے سے کندھا ملا کر رکھنا چاہیے، یہ سب سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ کندھے سے کندھا رگڑ کھا رہا ہو، یہ اعلی حضرت نے فرمایا، مونڈے سے مونڈا چھل رہا ہو، یعنی کندھے سے کندھا رگڑ کھا رہا ہو، اور اس میں جنت کی یاد ہے، جنت میں جب لوگ داخل ہوں گے تو اس وقت مونڈے سے مونڈا چھل رہا ہوگا، یہ بہار شریعت میں میرے کو یاد پڑتا ہے، بہار شریعت میں کہ اتنا ہجوم ہوگا جنت میں جانے والوں کا، انشاءاللہ اس میں ہم لوگ بھی ہوں گے انشاءاللہ، آقا کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ، تو مونڈے سے مونڈا چھل رہا ہوگا، یہی کندھے سے کندھا رگڑ کھا رہا ہوگا، ہے بہار شریعت میں، غالب گما نے بہار شریعت میں پڑھا میں نے، تو یہ جنت کی یاد، تو اب آپ بھی جب بھی سب بنائیں تو اس کا خیال رکھیں کہ کندھے سے کندھا رگڑ کھا رہا، اس طرح مل کر کھڑا ہونا ہے، لیکن یہ کہ جس کو مسئلہ پتہ نہیں ہوگا آپ یوں کھڑے ہوں تو یہ اور پیچھے ہٹے گا، آپ پھر اور دیوار سے لگ جائے گا شاید، تو سمجھاتے بھی رہے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، ہم نے دعوت اسلامی کے وہ مدنی چینل پر یہ مسئلہ سیکھا یا مدنی مذاکرے میں سیکھا، احتکاب میں جا کر سیکھا کہ ہم کو تو آج تک یہی نہیں پتا تھا کہ سب میں کھڑے کس طرح ہوتے ہیں، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، کیا اندھیرے میں کھانا کیسا ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے۔ کیا کھانا اندھیرے میں کھانا کیسا ہے؟ اندھیرے میں کھانا جی، اور میرے گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت مرنا۔ یغفر اللہ لنا ولکم ولہم۔ اندھیرے میں کھانا جائز ہے، البتہ یہ کہ خطرہ رہتا ہے کہ کوئی کیڑا کنکر منہ میں چلا جائے، تو اس لیے احتیاطاً اجالے میں کھانا چاہیے۔ اب بعض اوقات کھانا کھاتے ہوئے بجلی چلی جاتی ہے، اب وہ اندھیرے میں بھی نوالے آدمی کھاتا ہے تو اب اس کو گناہ یا حرام تو نہیں کہیں گے، بچنا چاہیے, اندھیرے میں تھوڑا رک جائے, روشنی کا انتظام کر لیں. کوئی ہڈی کی کرچ ہی نکل گئے یا دانتوں میں آ گئی لگ گئی, زخمی ہو گئے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اندھیرے میں کھانے یا پینے سے, پانی بھی اجالے میں دیکھ کر پینا چاہیے. ایک وہ صحافی کے تاثرات مدنی چینل پر چلے تھے کہ میری چھوٹی بہن مبلغہ ہے دعوت اسلامی کی, تو ہمارے یہاں ایک بار بجلی فیل ہو گئی, اب اس کو پانی پینا تھا تو اس نے کچھ ٹارچ یا کوئی چیز روشنی کی اور بولا پانی تو اجالے میں پینا سنت ہے, میں اندھیرے میں کیسے پیوں. تو اس نے وہ ٹارچ کی روشنی دی اور تو اس میں پانی میں دیکھا تو اس میں ایک بچھو کا بچہ تھا, تو انہیں وہ پانی نہیں پیا اور بولا دیکھو سنت کی برکت سے میں بچھو سے بچ گئی. تو یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ اندھیرے میں پانی نہ پینا سنت ہے, اجالے میں ہی پانی پینا سنت ہے, ایسا کہیں میں نے پڑھا نہیں ہے, معلومات بھی کی میں نے تو اس کا کوئی جزئیہ ملا نہیں, جواب نہیں ملا اس طرح کا کہ اس کو یہ کہا جائے کہ اجالے میں دیکھ کر پانی پینا سنت ہے, یہ اس لیے اس کو سنت نہ کہا جائے. اس نے دعوت اسلامی کی تعریف میں کہ دیکھو سنت کی وجہ سے میری بہن جو تھی چھوٹی وہ ورنہ بچھو نگل جاتی وہ پانی کے ساتھ, سنت کی برکت سے وہ بچ گئی, یہ بہار اس نے سنائی. تو میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اس کو سنت اس وقت تک کسی بات کو سنت نہ کہا جائے جب تک ثبوت نہ ہو, البتہ اجالے میں دیکھ کر پانی پینا ادب ہے یہ کہہ سکتے ہیں, یہ پانی پینے کے آداب میں سے ہے کہ اگر دیکھے بغیر پیئیں گے تو یہی نقصان کا اندیشہ ہے کہ کچرا چلا جائے, کوئی چیز بھی منہ میں جا سکتی ہے. البتہ حدیثوں میں یہ موجود ہے کہ مشک سے منہ لگا کر پانی پینے سے منع فرمایا, اور ایک حدیث میں یہ حکایت بھی ہے کہ ایک نے اس طرح کیا تھا تو سانپ نکل آیا تھا مشک سے, ہے نا, مشک سے سانپ نکل آیا اس طرح, تو وہ چھوٹا سا سپو لیا ہوگا مطلب, تو وہ چھوٹا ذرا بڑا سانپ تو مشک میں سمائے گا نہیں, اسی لیے مشک کی جگہ منہ بھی بند رکھا جائے, کھلا نہ رکھا جائے اور مشک کو منہ. تو اب مشکوں سے اب پانی پینے کا تو اب رجحان کہیں ہو تو پتا نہیں ہے, البتہ اب نل جو ہوتا ہے نا نل ٹونٹی جس کو بولتے ٹونٹی نل, اس سے منہ لگا کر لوگ پانی پیتے ہیں, تو یہ بھی مشق والا ہی حساب کتاب ہے کہ ٹونٹی کے ذریعے بھی خود میں نے دیکھے بازو کا خود دیکھا ہے کیڑے نکل آتے ہیں, ٹانکی اگر صاف نہ کی جائے پابندی سے تو اس میں کیڑے پیدا ہو سکتے ہیں, میں نے دیکھے کیڑے, تو یوں اگر پیے گا تو وہ کیڑے منہ میں چلے جائیں گے, تو اس لیے وہ نل سے یوں نہ پیا جائے, بلکہ اس طرح پانی ضائع بھی بہت ہوتا ہے, یوں پئیں گے تو در کر کے بہتا بھی رہے گا, تو یوں پانی ہاتھ سے پینا یہ بہتر ہے گلاس کے مقابلے میں, ہاتھ سے پینا پانی جو ہے نا یہ توازو کے زیادہ قریب ہے, حدیث شریف میں اس کی مطلب ترغیب آئی ہے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پیالہ جو آپ کے پاس تھا وہ بھی وہ اس کو بھی ترک کر دیا کہ یہ بھی دنیا کا مال ہے, وہ دنیا کا مال رکھتے ہی نہیں تھے, نہ گھر آپ نے رکھا تھا. تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا برتن جو تھا وہ پانی پینے کا ہاتھ سے پانی پیتے تھے. تو اب جیسے کہ پہلے یہ نل کا اور سسٹم بھی نہیں ہوتا تھا, جہاں تک پڑا نہیں کہ نل کا سسٹم ہوتا ان دنوں, تو اب تالاب ہے یا اس طرح پانی تو یوں بھر کے اس میں تو پئیں گے تو صحیح ہے, نل سے یوں پئیں گے نا تو جب تک پئیں گے وہ نل میں سے پانی بہتا رہے گا, تو اس کی شریعت اجازت نہیں دے گی کہ پانی ضائع ہو. تو ہاتھ سے وہاں پئیں گے کہ جہاں پانی بھر کر یوں پینا, یا پتیلا اور اپنا ہاتھ پہلے سے دھلا ہوا ہے, بے دھلا ہاتھ ڈالنے سے تو پانی مستعمل ہو جائے گا, وضو اور طہارت کے قابل وضو اور غسل کے قابل نہ رہے گا, طہارت کے قابل رہے گا. لیکن اب اس کا پینا مکروہ تنزیہی ہو جائے گا جو مستعمل پانی ہے، جائز ہے لیکن پینا مکروہ تنزیہ ناپسندیدہ ہے، تو اس لیے وہ پتیلے میں بے دھلا ہاتھ ڈالیں گے تو وہ یہ مسئلہ کھڑا ہوگا، اس کی تفصیل نماز کے احکام میں پڑھ لیجئے، یا بہار شریعت جلد اول حصہ دوسرا میں زیادہ تفصیل ملے گی، مستعمل یعنی استعمال شدہ پانی۔ تو اب یہ تالاب ہے یا پتیلا ہے اور مگر ہاتھ دھوئے ہوئے تو یہ پیے گا، لیکن عوام میں ایسا نہ کیا جائے پتیلے میں کہ عوام گھن کھائیں گے۔ اب باتیں بنا گھر والوں کی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، تجھے احتکاب بجلی بھیجا تھا یا پتیلے میں یوں پانی پینا، تو اس لیے کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تالاب ہو ندی ہو اس میں پیئیں گے تو سب کی سمجھ میں آئے گا، خود بھی یہ پی لیں گے سر، جب برتن نہیں ہوگا تو برتن ہوا تب بھی آدمی پی لیں ہوں تو وہاں اتنا وہاں معیوب نہیں ہوگا، یہ لوگوں کے نزدیک معیوب، ورنہ یہ برتن ہاتھ یہ حدیث شریف ہے اس میں سولہویں حصے میں مل جائے گی، یہاں پانی پینے کا بیان ہے نا اس میں، یہ ہاتھ سے پانی پینے گی۔ واللہ تعالی اعلم برسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ وہ جنت والا جو میں نے جملہ کہا تھا، جنت کے دروازے، یہ بہار شریعت جلد اول حصہ اول صفحہ 154 جنت کا بیان۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع یعنی بڑے ہوں گے، کشادہ ہوں گے کہ ایک بازو سے، یعنی جنت کے دروازے کے ایک بازو، ایک سرے سے، ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت یعنی اتنی بھیڑ ہوگی کہ مونڈے سے مونڈا چھلتا ہوگا۔ اب وہی بات آ گئی، مونڈے سے مونڈا چھلتا ہوگا۔ جی تو وہی مونڈے سے مونڈا چھلتا ہوگا، یہ پرانی اردو ہے، اس سے مراد ہے کندھے سے کندھا رگڑ کھا رہا ہوگا۔ جمعرات کی رمی کرتے ہوئے ہر وقت مونڈے سے مونڈا نہیں چھلتا، بھیڑ کے وقت پہلے دن، اب پتا نہیں چھلتا کہ نہیں چھلتا، اب تو جا کے دیکھیں تو پتا چلے، اب تو منزلیں بہت بڑھ گئی ہیں، پہلے تو مونڈے سے مونڈا کیا چھلتا تھا، بندہ کچلتا تھا، کئی بےچارے وہاں فوت ہو جاتے تھے، حاجی اتنا رش ہوتا تھا، گرا تو پھر اٹھا تو نصیب اس کے، ورنہ کچل جاتا تھا۔ طواف زیارہ میں بھی مونڈے سے مونڈا بازو کا چھلتا ہے، نہ رش ہوتا ہے، ویسے طواف زیارہ کے مقابلے میں 8 تاریخ کو اگر کوئی طواف کرے نا، 7 یا 8 کو، اتنا رش ہوتا کہ واقعی ہو مونڈے سے مونڈا تو کیا پورے کا پورا بندہ چھل رہا ہوتا ہے، اتنا بازو کا رش ہوتا ہے، پس پس کے چلے، اسی طرح وہ صحیح میں بھی باتوں کا پس پس کے چلے کہ بھیڑ خود اس کو چلا رہی ہو، چل رہا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں اتنی بھیڑ میں بھی ہر ایک کو ایسا کوئی وحشت ہوتی ہو نا، وہاں پر ایک اپنا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، ہر ایک کو وحشت ہو ضروری تو نہیں ہو، صلو علی الحبیب۔ اچھا وہ دو مسئلے رہ گئے تھے سعید بھائی، دو مسئلے، ایک تو وہ کہ رمضان میں افطاری کے لیے جو غروب آفتاب کے وقت پیش کیا جاتا ہے کھانے کا، تو وہ جس نے روزہ نہیں رکھا اور وہ بچہ بھی نہیں ہے، بچوں کا تو عرف ہے ٹھیک ہے نا، بڑا ہے اور روزہ نہیں رکھا، وہ اس کا کھانا کیسا، یہ سوال ہوا تھا۔ کی تو اجازت نہیں کیونکہ ان کا تو عرف نہیں ہے، کیونکہ خاص یہ روزہ داروں کے لیے افطار کا انتظام ہوتا ہے، بچوں کا تو آپ نے فرمایا عرف ہے واقعی، لیکن اب کھلانے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ اس میں افطار کرنے والے زیادہ وہ ہیں تو وہ بھی اس کو برا سمجھے گا، ورنہ سارا سال کھلاتے ہیں جی. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ یہاں معتکفین ہیں یا استائیں بھائی کثیر آتے ہیں اور رمضان کا روزہ ہے اور وہ کسی کا ٹوٹ گیا ہے، گناہگار نہیں ہے بےچارے نے توڑا نہیں ہے ٹوٹ گیا ہے، اب یہاں کیلے اور پانی تقسیم کیے جاتے ہیں، اب یہ اگر بولتا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو وہ جوان کیسے اٹھے گی اس کی، تو یہاں کیا کرے، چپ چپ کیلے کھا لے گیا، نہیں لے گا تو وہ پتہ ہی نہیں چلے گا، ادھر ہو جائے پانی تو پکڑنا پڑے گا نا، تو پانی کی بوتل لے گا. اچھا اب اگر نہیں پیے گا تو لوگ بولیں گے اذان ہو رہی اذان ہو رہی پانی پیا، اب پانی پیا اس نے، یہاں تھوڑی آزمائش ہے، یا گیا بےچارے کا روزہ ٹوٹ گیا یا مریض ہے اس کو شرعاً اجازت تھی روزہ نہ رکھنے کی، یا کسی وجہ سے بےچارے کا ٹوٹ گیا تو گناہگار نہیں ہے، اب ایسی صورت میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، اب تو لوگ تو اس کو اگر یہ پہلی صف میں جا کر بیٹھا تو آ کر پہنچا دیں گے اس کو کہ بڑا نیک آدمی ہے پہلی صف کی وجہ سے وہاں بیٹھا ہوا ہے. ایک مشورہ ذہن میں ایک مشورہ ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا اسلامی بھائی ہے جس کو پتا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ چکا ہے تو وہ ایک تو اسی ترکیب بنائے کہ جب وہ مغرب سے پہلے آ کر بیٹھے مناجات افطار میں تو پانی کی بوتل بھر کر آ جائے جہاں سے عموماً نارمل پانی پیا جاتا ہے، کیونکہ وہ نارمل پانی تو متکفین کے مسجد میں ہے ہی، مغرب کے بعد بھی جا کر اس نے پانی پیے کہ اس کو تو اجازت ہے جہاں سے یہ پانی بھر کے لایا ہے، اگر وہ پانی بھر کے لے آتا ہے اور نارمل ہمارے یہاں پانی تو ویسے تقسیم کیا جاتا ہے، یہ ہمارا پانی سب منرل واٹر تھوڑی ہے، میں یہی عرض کر رہا ہوں تو جو ایک تو وہ پانی ہے جو خاص متکفین کے لیے آیا وہ بھی ہم جنرلی لیتے ہیں اختیارات کے ساتھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نہ بھی لیں تو متکفین کے نام پر جو کھانا آتا ہے لوگ تو دیتے ہیں متکفین کے نام پر سمجھے، یہ اب غیر متکفین کھاتے ہیں لیکن وہ عرف کی وجہ سے شاید اس میں بھی رعایت ہے، لیکن غیر متکف کو ڈرنا چاہیے، کوئی ڈرتا ڈراتا نہیں ہے، خیر وہ ڈرتے بھی ہوں گے تو اپنے کو بولنے نہیں آئیں گے، لیکن جنرل ماحول جو ہے نا بہت غفلت کا ہے کہ یار یہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے، کھانا کھانے پینے والا ماحول ہے سوچتا نہیں ہے یار، اب کل جیسے اعلان ہوا کہ باہر کھا لو لیکن کئی ایسے ہوں گے غیر متکفین جو بیٹھ گئے ہوں گے تھال میں، گمان ہے میرا، اور نہیں مطلب نہ مانتے ہیں نہ کوئی بھاشا سمجھتے ہیں، تو خیر غیر موتقف کو ڈرنا چاہیے کھاتے ہوئے، کیونکہ لوگ دیتے ہیں موتقفین کے نام پر یہاں جو کھانا دیتے ہیں نا، ڈرنا چاہیے، ڈرے تو سی ڈرتے بھی نہیں یار، بلکہ جن کا بس چلتا ہو عمدہ بوٹیاں اپنے لیے چھانٹ لیتے ہوں گے، اس طرح خیانت کے ارتکاب تو ہوتے ہوں گے لیکن ڈرے کوئی ہوگا خوف خدا والا کہ جو مطلب ڈرے تو ڈرنے والے کا مقام ومن خافا ولی من خافا مقام ولی من خافا ولی من خافا مقام ربہ جنتان، کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں، کہ میں قیامت کے دن کیسے منہ دکھاؤں گا اللہ کے سامنے، کس منہ سے کیا منہ لے کر جاؤں کیسے پیش ہوں گا، میں یہ گناہ کر رہا ہوں، میں یہ گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گا، لیکن واقعی یار ہم لوگوں کی حالت بہت بری ہے، یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، قسم کھائی ہے، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں بےچارے محنتیں کرتے ہیں لیکن حلال حرام، پھر وہ کسی کی دل آزاری میں تو وہی ابھی جو تبصرہ ہوا تھا شاید ہی کوئی سمجھتا ہو کہ دل آزاری بھی اس طرح ہو جاتی ہے، وہ اس کو بہت ہے نا کہ ہلکی پھلکی لیتا ہے ایزی لیتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی دل آزاری ہوتی ہے اگلے کی لیکن وہ ایزی لے لیتا ہے، تو یہ حساس طبیعت ہم سب کی ہونی چاہیے، نہیں ہے تو بنانی چاہیے، کہ کسی کا ہم سے اگر راحت نہیں پہنچتی تو ہماری طرف سے کسی کو تکلیف تو نہ پہنچے. جی جی یہ ہاتھ سے پانی پینے والے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ کے بل جھک کر پانی میں منہ ڈال کر پینے سے منع فرمایا اور نہ ایک ہاتھ کے چلو لے کر پیئے اور نہ ایک ہاتھ سے چلو لے کر پیئے جسے وہ لوگ پیتے ہیں جن پر خدا ناراض ہے اور رات میں جب کسی برتن میں پانی پیئے تو ہلا لے مگر جبکہ وہ برتن ڈھکا ہو تو ہلانے کی ضرورت نہیں اور جو شخص برتن سے پینے پر قادر ہے اور تواضع یعنی عاجزی کے طور پر ہاتھ سے پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے جتنی اس کے ہاتھ میں انگلیاں ہیں ہاتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتن تھا کہ انہوں نے اپنا پیالہ بھی پھینک دیا اور یہ کہا کہ یہ بھی دنیا کی چیز ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں کو دھوؤ اور ان میں پانی پیو کہ ہاتھ سے زیادہ پاکیزہ کوئی برتن نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ بات آئی نا وہ دھو، عموماً جو آدمی کراہت بھی کرتے ہیں نا تو وہ یہ تواضع کے ساتھ بھی اگر کوئی برتن میں ہاتھ ڈالنے کے لیے جائے گا نا تو بھی یہ دھوئے ہاتھ ڈالے گا، تو اگر یہ پروپر دھوئے نا ہاتھ کو تو دھلے ہوا ہاتھ ڈالے تو عموماً یہ کہ ہو سکتا شاید کسی کی سمجھ میں آ جائے، لیکن جو قوم کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتی، یا اب اس کو پیاس لگے گی تو پانی وہ برتن تو بھر کے رکھ لیں گے لیکن وہی بے دھلا ہاتھ اور میل کچیل والا ہاتھ یہ ڈالتے رہیں گے، تو یہ دونوں طرف سے اگر یہ تربیت ہو نا یہ ہاتھ دھو جیسے کہ آپ نے ابھی بیان فرمایا۔ میں نے عرض کیا تھا شاید آپ تشریف فرما نہیں ہوں گے، سو بے دھلا ہاتھ مستعمل پانی اور یہ عرض کیا تھا، تو اب میل کچیل والا ہاتھ تو ویسے بھی آدمی پینے کے لیے خود ہی کترائے گا تب ہے اس کو کراہیت آئے گی، لیکن اگر ہاتھ صابن سے دھو کر بھی آ کر پتیلے میں یوں کر کے پیے گا نا، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے صابن سے ہاتھ دھو چکا ہے پھر بھی یوں کرے گا تو وہ سمجھ میں آئے گا نہیں، اس دور میں نہ پتیلے کا تذکرہ ہے حدیث پاک میں، ہاتھ سے پانی پینے کا تذکرہ ہے، تو اب یہی یعنی کہ میں حدیث کی شرح نہیں کر رہا، اگر کسی کو ہاتھ سے پینا ہے تو پھر اکیلے میں دروازہ بند کر کے بھلے پیے، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تنفیر کا باعث نہیں بننا چاہیے کہ جب لوگوں میں نفرت پھیلتی ہو تو بعض اوقات مستحب ترک کرنے کی بھی اجازت بلکہ حکم ہے کہ آپ مستحب کو ترک کر دے اور لوگوں کو نفرت سے بچائے، لفظ حکم سے مراد اس کو میں بطور واجب نہیں کہہ رہا کہ یہ ہے اس طرح کے جزئیات کہ یہ ترک کر دیں مستحب کہ لوگوں کو نفرت سے بچائے، جہالت ہے بعض اوقات یعنی کہ وہ یہ جو مستحب یا وہ سنت غیر موقعہ یہ متواترہ حدیث سے ثابت ہوتی ہے اور اس کا انکار کفر تک لے جاتا ہے، بلکہ بعض کا انکار کفر ہوتا ہے جیسے کہ شملہ، تو جہاں شملے کا اعلی حضرت نے فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ جہاں شملے کا یعنی کہ امام شریف کے پیچھے جو ایک کپڑا لٹک رہا ہے اس کو شملہ بولتے ہیں، کہ جہاں شملے کا مذاق اڑایا جاتا ہو تو وہاں شملہ امامے میں نہ رکھے کہ اسی میں لوگوں کے ایمان کا تحفظ ہے، کیونکہ یہ سنت ایسی ہے جو ثابت ہے تو اس کا اس سنت کا مذاق وہ اڑائے گا، تو یہ ایمان کا اس کو تحفظ، اس طرح کا جملہ فتح رضویہ شریف میں، اس طرح عورت کی ختنہ کے بارے میں بھی ہے کہ یہ آپ نے پہلی بار سنا ہوگا، نہ کوئی عورت کی ختنہ یا کرتا ہے نہ کرنے والا بھی لے گا کہ کس طرح ہوتی ہے، یہ بھی فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے، یہ بھی ثابت ہے عورت کی ختنہ لیکن نہ کرے، یہ بھی فرمایا کہ یہ ہند اس وقت ہند کا پاکستان تو تھا نہیں کہ ہند میں بالکل یہ مطلب ہے ہی نہیں اس کا رواج، تو اگر کرے گا تو لوگ اس کا انکار کریں گے، تو اس لیے نہ کریں. یعنی بچی کی جیسے بچے کی ختنہ ہوتی ہے نا، بچی کی بھی ختنہ ہوتی ہے، لیکن یہ مستحب ہے، گناہ نہیں ہے نہیں کرنے کی وجہ سے. تو اب نہیں کرتے لوگ، تو یہ کرنا جو ہے نا یہ لوگوں میں ایک بحث کا دروازہ کھلے گا، لوگ انکار کریں گے، مذاق اڑائیں گے، باتیں بنائیں گے، یہ کیا نیا چکر چلا دیا ان لوگوں نے. تو اس لیے وہ بہت سوچ سمجھ کر پھونک پھونک کا قدم اٹھانا، اس کے لیے علم چاہیے. سنت موقعہ ہے تو وہ بھلے لوگ باتیں بناتے وہ کرنی پڑے گی آدھا، یعنی پھر آپ سنت موقع بھی چھوڑ دو کہ وہ داڑھی رکھتے ہیں تو لوگ بک بک کرتے ہیں تو داڑھی منڈا دو. ہم نے مدنی مذاکرے میں سنا تھا کہ سنت چھوڑ دینی چاہیے، تو وہ سنت غیر موقع کی بات ہے. داڑھی منڈانا حرام، اور ایک مٹھی کم از کم ایک مٹھی رکھنا واجب ہے. ٹھیک ہے نا، یہ گردن کی طرح جو بال ہے نا، یہ اس سے یہ اوپر سے پکڑتے ہیں بعض لوگ، یہاں سے نہیں پکڑتے کہ مسئلہ حل ہو جائے، تو ختم ہو جائے مسئلہ. تو یہ دیکھو یوں ہے نا، یہ ٹھوڑی کے نیچے، اب یہ جو چند بال جیسے نظر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نا کہ ٹھوڑی کے نیچے ایک مٹھی سے نیچے جو بال نکل گئے ان کا کاٹنا سنت ہے. ابھی دو چار روز پہلے میں نے کاٹی تھی، لیکن اکا دکا اب آ ہی جاتے ہیں چند بال، اگر بہت زیادہ احتیاط کر رہے جاتے ہیں تو ڈر لگتا ہے ایک مٹھی سے کم نہ ہو جائے. تو یہ تھوڑے یہ کاٹنے کی مجھے اجازت ہے. تو یہ لمبی لمبی جو داڑیاں رکھتے ہیں وہ بھی احتیاط فرمائیں، وہ ایک مٹھی سے زیادہ جو ہے وہ سنت ہے کاٹنا. ادھر سے بھی کاٹنی ہے ایک مٹھی، ادھر سے ادھر سے. تو داڑھی یا کوئی سنت موقع چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، سنت موقع چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام آسیہ تاریہ ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہی ہوں. پیارے بابا جان، مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، مجھے مدنی مذاکرہ بھی بہت اچھا لگتا ہے. پیارے بابا جان، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں نیک بن جاؤں. ماشاء اللہ، اللہ کرے کہ آپ بھی بڑی ہو کر نیک بنے، زندہ بھی رہیں، میں بھی نیک بن جاؤں، سب ہم نیک بن جائیں. اللہ آپ کی محبت سلامت رکھے. آمین. صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا سوال یہ ہے کہ بابا جان، سنا ہے کہ رمضان المبارک میں انتقال کرنے والوں سے سوالات تک قبر نہیں ہوتے، تو کیا بعد رمضان سے سوالات ہوتے ہیں یا بالکل نہیں ہوتے؟ یہ روایت تو ہے کہ عذاب قبر نہیں ہوتا، سوالات بھی نہیں ہوتے. سوالات قبر سے بھی مطلب ہے کہ سوالات، عذاب قبر کا تو ہے دیکھ رہے تھے ابھی کہ قبر کا عذاب مسلمان ہوا، جو مسلمان رمضان میں فوت ہوتا ہے اس کو، یہ روایات ہیں کہ قبر کا عذاب نہیں دیا جاتا. اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ بتائیے کہ باپا جان، مائکرو ویو میں کھانا گرم کرنا کے کیا نقصانات ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ اب کنفرم پتہ نہیں ہے، لیکن جو بھی نیچرل انداز ہے نا، اس سے ہٹنا یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور الیکٹرانکس کے تو نقصانات ہی نقصانات ہیں. آپ نے کل مدنی مذاکرے میں ایک مدنی منڈے کے ابو کی داستان سنی ہوگی، تو آنکھ بیچارے کی کیسی آزمائش میں تھی، آپریشن کیا تو بھی ڈاکٹروں نے کہا کہ اب دعا کراؤ، کہ ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے کیا، اب اس کی مزید نظر بحال ہم نے جتنا ہو سکا کر سکتے تھے کیا ہم نے. تو اس نے بولا کہ یہ ایک ایک گھنٹہ تک موبائل لے کر بیٹھا رہتا تھا، اور یہ جب فارغ ہوتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ اس کی آنکھ سرخ ہو جاتی تھی. تو اس موبائل فون کا اس میں گیم کھیلتا تھا, سائیڈ ایفیکٹ یہ لگ رہا ہے مجھے. تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو یہ گیم نہ کھیلنے دیں موبائل پر. اس طرح کی انہوں نے اپیل کی تھی سید صاحب سے. تو یہ کہ یہ الیکٹرانک آئٹم ہے تو نقصان تو ہوتا ہے. اسی طرح یہ اسکرین ہے, اس کا بھی مسلسل دیکھنے سے نقصان کرنا ہے اس میں آنکھوں کو. اسی طرح سیور سستا ہوتا ہے اس لیے ہم لگاتے ہیں, لیکن آنکھوں کو یہ افیکٹ کرتا ہے, اثر کرتا ہے. لائٹ ٹھنڈی ہونی چاہیے, ٹھنڈی نہیں ہے. پہلے بجلی نہیں تھی, جب بجلی نہیں تھی تو چشمے بھی نہیں تھے. چشمے کبھی یہ چشمے بات بات میں لوگ بولتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا, تو چشمے کہاں تھے؟ ثابت کرے کوئی چشمے؟ چشمے سب چڑھا لیتے ہیں, اپنا نفس کا فائدہ ہے. یہ اچھا بولے, یہ تو دنیاوی چیز ہے اور یوں ہے تو قرآن کریم چشمے پہن کر پڑھنا ثابت کا ہے. یہ تو عبادت کر رہے ہیں نا آپ, چشمے بغیر نہیں پڑھ پا رہے, چشمہ لگا لیا آپ پڑھ رہے. تو یہ سنت تو نہ ہوا نا چشمے پہننا. خیر, تو یہ اپنے مائکرو ویو کے بھی نقصانات غالب گمان ہے کہ ہوں گے, اس لیے کہ یہ ان نیچرل ہے اور وقت سے پہلے یہ چیز کو پکا دیتا ہوگا. یعنی پکا دیتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے بابا, کیونکہ اس میں مختلف قسم کی وہ فنکشنز ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح یہ کر لیتے ہیں. ہاں, پرانی کتابوں میں نہ میرا جہاں تک مطالعہ میں آیا یا علماء سے جو سنا سیکھا, اس میں میں نے کہیں مطلب یہ کینسر جس کا عربی میں نام ہے سرطان پہلے ہوتا ہو ایسا کہیں آپ نے پڑھا سنا بزرگوں میں ہمارے؟ سرطان نہیں, ہارٹ اٹیک دل کی بیماریاں میں نے کہیں نہیں پڑھا. ایک کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ وہ پہلے لوگوں کے دل جو تھے وہ ذکر اللہ سے معمور رہتے تھے, اب دنیا کی فکروں سے چور چور ہیں, یہ بیچارے فیل نہ ہو جائے تو کیا کریں. اس طرح کا وہ کسی نے لکھا تھا, یہ غالباً مولانا ابو النور بشیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب میں کہیں پڑھا ہے اس طرح کا, کہ یہ دل اب فیل نہ ہو جائے تو کیا کریں گناہوں کی وجہ سے. اور یہ واللہ اعلم یہ ان کی اپنی مطلب سوچ ہوگی. تو البتہ یہ کہیں ہارٹ اٹیک ہارٹ فیل ہو گئے یا فلاں ولی اللہ ہارٹ فیل ہو گئے ایسا کتابوں میں پڑھا نہیں ہے, لیکن اب اس کا مطلب نہیں کوئی عالم صاحب بھی علماء بھی فیل ہو رہے ہیں دل ان کے. تو ہو سکتا ہے پہلے اس بیماری کی تحقیق نہ ہوئی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے, اور ہارٹ فیل ہوتا ہو اور اب تحقیق ہو گئی ہو. اب علماء کینسر میں بھی فوت ہوتے ہیں, تو پہلے یہ کینسر دریافت نہ ہوا ہو اب اس کا نام کینسر ہوا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, دوسرا ہے کہ اب غذائیں ایسی ہیں کہ بندہ مجبور ہے, جیسے ایک ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آرٹیفیشل کھاد جو ہے نقلی کھاد اس کا تحفہ کینسر ہے. تو اب کیا کرے گا عالم اور کیا کرے گا جاہل, سب کو آرٹیفیشل کھاد کا ہی استعمال کرنا ہے, غذا ملتی نہیں ہے خالص کھاد والی, تو اب کھائے گا تو اس کا یہ کہ کینسر کا اندیشہ. اسی طرح کی غذائیں کہ جس سے وہ دل کو نقصان ہوتا ہے, تو اب یہ کیا کرے گا عالم اور کیا کرے گا جاہل, وہ غذائیں ایسی ملاوٹ والی آ رہی ہیں. یعنی کہ ایک تیل ہے, یہ اس کا کومن نام میرا خیال ہے کورن آئل ہے, کومن نام کورن آئل. تو کئی ایسے تیل ہیں جس میں جو کورن آئل کہلاتے ہیں, کمپنی کا نام نہیں ہے کورن آئل. ہاں, یہ کورن آئل, یہ کورن اس کو بولتے ہیں اپنے بھٹے کو, بھٹا اللہ کرے سمجھتے ہو آپ, بھٹا کھاتے ہیں بھون کے, مکئی بھٹا بھی کہتے ہیں مکئی بھی کہتے ہیں اس کو کورن بولتے ہیں. تو کورن آئل یعنی کہ بھٹے کا تیل, مکئی کا تیل. مکئی میں تیل نکلتا نہیں ہے, شاید اس کو پکا کر کوئی اس کا سسٹم ہوگا, یہ نکالتے ہوں گے تیل اس کا, اللہ بہتر جانے کیا طریقے کار ہے. تو جس کو کولیسٹرول ہو جائے خون میں, اس کے لیے مکئی کا تیل جو ہے یہ کم نقصان دہ ہوتا ہے، کولیسٹرول کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں اس کا کہ یہ تیل کھائیں آپ، جس کو یہ کولیسٹرول کا خون میں کولیسٹرول ہوتا ہے اس کو. تو ایک بار ہمارے ایک عیسائی بھائی جو ہیں وہ کورن آئل لینے گئے ایک دکان پر، تو انہوں نے بتایا کہ دکاندار نے بولا کہ مولانا، تو کہ یار آپ مولانا ہے میں آپ سے کیا جھوٹ بولوں، ہم یہ عام تیل ہے نا یہ کورن آئل کہہ کر بیچتے ہیں، آپ سے میں دھوکہ نہیں کروں گا. مدینے بہت بری حالت ہے لوگوں کی، زندگیوں سے کھیل رہے ہیں بیپاری لوگ. اس نے مولانا کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، لیکن غیر مولانا کے ساتھ دھوکہ کرنا جائز تھوڑی ہے، کافر کے ساتھ بھی دھوکہ کرنا گناہ ہے، دھوکہ جائز نہیں ہے. لیکن ہر کمپنی ایسا کرتی ضروری تو نہیں ہے، کمپنی نہیں دکاندار، دکاندار تھا تو کمپنیاں کو ٹھوکی تھوڑی ہوتی ہیں، کمپنیاں ایک سے ایک چور کمپنیاں ہوتی ہیں، ایک سے ایک چور کمپنیاں. توبہ. لیکن ذرا ہر کمپنی کو چور کمپنی نہیں کہیں گے، کمپنی ہو یا دکان ہو یا چھوٹا سا کیبن ہو یا ٹھیا ہو یا ریڈی ہو، کسی کو بھی دھوکہ کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی. دھوکہ حرام، دھوکے سے مال اس طرح بیچنا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اچھا، یہ اپنے فیضان سنت اوپر سے فیضان رمضان، فیضان سنت کا باب فیضان رمضان، نیچے سے صفحہ 903. جو خوش نصیب مسلمان ماہ رمضان میں انتقال کرتا ہے اس کو سوالات قبر سے امان مل جاتی، عذاب قبر سے بچ جاتا اور جنت کا حقدار قرار پاتا ہے. چنانچہ حضرات محدثین کرام رحمہم اللہ السلام، رحمہم اللہ المبین کا قول ہے، جو مومن اس مہینے میں مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، گویا اس کے لیے دوزخ کا دروازہ بند ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب وہ کہ رمضان شریف کے اچھا بعد جو رمضان میں مرا، کیا رمضان کے بعد اس سے سوال کیے جائیں گے؟ اگر رمضان کے بعد سوال کیے جانے ہوتے تو شاید وہ صراحت ہوتی روایت میں کہ رمضان میں نہیں بلکہ رمضان کے بعد سوالات قبر. یہاں تو سوالات قبر نہیں کیے جاتے جو رمضان میں مرتا ہے، مطلقا ہے. تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ رمضان کے بعد میں بھی اب اس کو سوالات قبر نہیں ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. آواز تو نکالو یار، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور کفل مدین انشاء اللہ. عز و جل شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد ورو تحریک جاری رہے گی. ہمارا مدری مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ. عز و جل. فریج میں گوشت کتنے دنوں تک رکھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ کئی کئی دنوں تک گوشت فریج میں سٹور کر کے رکھتے ہیں. اس طرح گوشت شکر جمع کرنا توکل کے خلاف تو نہیں ہے؟ فریج رکھنا توکل کے تو خلاف نہیں ہے. یہ نہیں پوچھا. گوشت جب تک سڑ نہ جائے حلال ہوتا ہے. اب چاہے سال بھر کے بعد کسی نے کھایا، سکھا کے بھی تو کھاتے ہی ہیں. گوشت سکھا کے بکری عید میں تجربہ کار لوگ میرا خیال اس کو مٹکوں میں بھرتے ہیں، مٹی کے مٹکوں میں سارا سال کھائیں، اس کا مگر ٹیسٹ نہیں رہتا. وہ سکھا ہوا گوشت غالباً پسینے میں بدبو کرتا ہے، مگر حلال ہے سکھا ہوا گوشت، جیسے سکھی ہوئی مچھلی. مچھلی بھی تو کھاتے ہیں، زمانے تک چلتی ہے سکھی ہوئی مچھلی. پاپا وہ ابھی وہ کون کی بات ہوئی تھی، بٹے کی بات ہوئی تھی، وہ ہم نے نکال لیا ہے تاکہ دیکھ لیں ہمارے ناظرین بھی. مگر یہ آپ کو نہیں دکھانا چاہیے، ایک تو دوپہر روزے کا وقت، روزہ دوپہر کا وقت، شام کا بھوک پیاس، یہ تھا بھی ایسا گیا منہ میں پانی آئے. یہ کھانے پینے کی چیزیں مہربانی کر کے رات کو دکھائیں، دکھایا کریں اور رات کو دکھائے کہ دن کو دکھائیں، ادھر دینے جیسا ہے ہی نہیں. رات کو اگر منہ میں پانی آئے تو چلو، وہ اتنی حسرت نہیں ہوتی کہ کچھ نہ کچھ پیٹ میں ہوتا ہے. بالکل یار یہ پوزیشن کیسی، آپ کو بھی بولنا پڑا کہ آواز نکالو، آپ کی آواز کیسی نکلی اس پر ہم تبصرہ نہیں کرتے. تبصرے کی حاجت نہیں ہے مجھے، میری میں نے نعرے کم کر دیے، دو چار نعرے کھا گئے ہمیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. حضرت شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے فرمایا، جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھے پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا، اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ عز و جل سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ عز و جل اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں، چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے، مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل، اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر السنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا وہ ایک سوال ہوا تھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے اس کے سامنے نماز پڑھنا یہ کیسا, تو میں نے عرض کیا کہ چہرے کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی چہرے کی عین سیدھ میں, اگر پہلے سے وہ اس طرح چہرہ کیا ہوا ہے تو نماز پڑھنا یہ گناہگار. اب یہ نماز شروع کر دی تھی اور اب کسی نے چہرہ اس کی طرف کیا تو چہرہ کرنے والا گناہگار, لیکن ذرا جو نیند میں ہے اس پر تو گناہ نہیں آئے گا, پتہ ہی نہیں اس کو. اب یہ کہ سینہ اور یہ دوسرا حصہ اگر لیٹے ہوئے شخص کا سامنے ہے تو اب یہ اس کا نماز پڑھنا اس کے آگے کیسا؟ نماز پڑھنا مطلقاً جائز ہے اگر سامنے کوئی لیٹا ہوا ہو, چاہے چہرہ ہو. جی کیونکہ یہ حدیث سے بھی ثابت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوتی ہیں جو آپ سامنے تو آپ علیہ السلام نماز ادا فرماتے تھے. اچھا تو میں نے بیٹھے ہوئے کی مثال دی تھی یا لیٹے ہوئے کی, کسی کو یاد ہے؟ میں نے بیٹھے ہوئے کا کہا تھا نا کہ بہار شریعت میں جو یعنی کہ بیٹھے یعنی چہرہ کرنے کا لکھا ہے مطلقاً, لیٹے ہوئے کا تذکرہ نہیں ہے. آئیں گے تو پوچھیں گے اس طرح کا میں نے کہا تھا نا, ہے نا؟ تو وہ لیٹے ہوئے کے چہرے کا اگر میں نے کہا بھی ہے تو وہ مطلب غلط کہا ہے, وہ نکال دیا جائے اگر اس میں ہو تو رجوع کر لیتا ہوں. بیٹھا یا کھڑا ہے تو اس کے سامنے اس کے چہرے کے سامنے نماز نہ پڑھی جائے کہ مکروہ تحریمی ہوگی یعنی گناہگار ہوگا پڑھے گا تو. اور اگر خود نماز شروع کر چکا ہے اب کسی نے وہ چہرہ کیا کھڑا ہو گیا یا چہرہ کر کے بیٹھ گیا تو اب جس نے چہرہ کیا کراہت اس پر ہے, یہ گناہگار ہے. تو لیٹے ہوئے کا جزئیہ نکال دیں. بھائی مسئلہ نکالنے ہیں, یہ بتائیے کہ شوال المکرم کے چھ روزے عید کے دوسرے روز سے رکھنا ضروری ہیں یا کبھی بھی, اس کے کیا مسئلہ ہے؟ عوام میں یہی مشہور ہے کہ دوسرے دن روزہ رکھنا چاہیے, تو اس وجہ سے کئی لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے. اس کا تجربہ مجھے کہ دوسرے دن روزہ رکھا نہیں جاتا عید کے. دعوتیں ہوتی ہیں, پیسے جیب میں ہوتے ہیں, جو نوجوان ہوتے ہیں ان کو بھی عیدیاں ملتی ہیں, روزہ رکھنے سے کتراتے ہیں, تو کئی نہیں رکھتے ہوں گے. اس طرح یہ مشہور ہے, خاص کر عورتوں میں مشہور ہے یہ کہ وہ دوسرے دن سے چھ روزے مسلسل رکھتی ہیں اور پھر شش عید یعنی وہ باقاعدہ ساتویں دن وہ عید مناتی ہیں, کوئی دوسری عید انہوں نے پیدا کی ہے وہ مناتی ہیں, اس کی شاید دعوت وغیرہ بھی کرتی ہیں. تو یہ طریقہ اگر اس کو ضروری نہ سمجھے واجب نہ سمجھے تو جائز ہے, اور اگر یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ دوسرے دن سے ہی رکھنا پڑے گا تو یہ اس سے توبہ کرنی ہوگی کہ شریعت نے ایسا حکم نہیں دیا کہ دوسرے ہی دن سے روزہ رکھنا ہوگا, بلکہ پورے شوال المکرم میں جب بھی چاہے پہلے دن کو چھوڑ گئے عید کا دن چھوڑ گئے پورے مہینے میں جب بھی چاہیں چھ روزے رکھ لیں تو شش عید کے روزے ہو جائیں گے, اور اگر دوسرے دن سے پہلا روزہ رکھ لیں, نہیں عید کے دوسرے دن ایک رکھ لیں, پھر انہیں کہ یا پورے مہینے میں جب بھی ایک دن چھوڑ کر ایک دن, ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھیں تب بھی یہ زیادہ بہتر ہے, ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنا, چھ مسلسل روزے رکھنے ضروری نہیں ہے, اور اس کی فضیلت بہت ہے شش عید کے روزے کی, اس کو بولتے شش عید کے روزے ہمارے یہاں. تو یہ جو روزے رکھتا ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شش عید کے روزے رکھے, چھ روزے شوال المکرم میں, تو وہ ایسا ہے جیسا اس نے پورے سال کے روزے رکھے, حدیث شریف کا خلاصہ ہی ہے. اور ایک حدیث شریف میں یہ اس طرح کا مضمون ہے کہ وہ جو رمضان کے پورے روزے رکھے پھر چھ روزے شوال المکرم میں رکھے تو یہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا جس طرح کہ اس دن تھا جبکہ اس کی ماں نے اسے جنا تھا. تو اس لیے شوال المکرم کے چھ روزے رکھنے کی بھی نیت کر لیجیے. بہت سارے سائیں بھائی اور اسلامی بہنیں امیدیں رکھتے ہوں گے, تو آپ بھی جو نہیں رکھتے وہ بھی ذہن بنائیں. اس میں اگر اس طرح کی نیت ہو جیسے کہ پیر شریف کا روزہ سنت ہم عموماً ماحول میں ہمارے یہاں رکھے جاتے ہیں, تو پیر شریف کے جیسے چار روزے مثال کے طور پر ہو گئے, دو اور رکھ لیے, تو کیا یہ بھی چھ ہو جائیں گے؟ بالکل. اس میں اگر نیت کر لے کہ یہ پیر شریف کا روزہ بھی رکھ رہا ہوں, یعنی ایک روزے کے اندر یہ اس طرح کی نیت ہو سکتی ہیں کہ یہ میں نے پیر شریف کا روزہ رکھا ہے سنت پر کی ادائیگی کی نیت سے, اور میں یہ بھی نیت کرتا ہوں کہ شوال المکرم کی جو فضیلت ہے اس کے لیے بھی میں نے یہ روزہ رکھا ہے, تو یوں اگر یہ نیت سے روزے رکھے تو پڑا نہیں ہے اس کا. یہاں دو نیتیں ہو سکتی ہیں, نہیں ہو سکتی. واللہ تعالی اعلم. یعنی مجھے چھ روزے رکھنے ہیں, ٹھیک ہے؟ میں عرض کروں پیر شریف کا روزہ رکھنا سنت ہے, تو اب پیر کا روزہ رکھا اور ساتھ میں اس کو شوال کے جو چھ روزوں کا حدیث شریف میں آیا اس کو بھی اس میں کاؤنٹ کر لیا اور نیت کر لی گئے یہ میرا ششید کا بھی ہو گیا اور پیر شریف کی سنت بھی ادا ہو جائے. دو نیتیں اس ایک روزے میں. میں نے کہا یہ میں نے پڑھا نہیں ہے کہ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. البتہ ویسے ہی اگر وہ پیر کی سنت کا روزہ نہ رکھے اور پیر کا روزہ شوال کے ششید کے لیے رکھے تب تو کر کوئی کلام ہی نہیں ہے, اس میں حرج ہی نہیں ہے. مطلب اگر یہ بالفرض کا پیر کو شوال المکرم کا روزہ کی نیت سے رکھتا ہے تو کیا اسے وہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا جو وہ پیر شریف کو سنت کی ادائیگی کی نیت سے رکھتا تھا؟ پتہ نہیں. جی ریورس ہوا. اب پتہ نہیں ہے, مطلب مجھے تو اٹکل سے کیسے بول دوں, اس بارے میں پڑھا نہیں ہے. اب وہ نیتوں کا تو اب نئے سرے سے ایک دور شروع ہوا ہے, پہلے نیتوں کا دور تھا اور وہ دور ہم سے بہت اچھا تھا, وہ دور کہ وہ نیتوں کا علم باقاعدہ سکھایا جاتا تھا اور لوگ سیکھتے تھے. اب تو اگر کوئی سیکھنے کے طلبگار تو ابھی مل جائیں گے, اپنے کو سکھانے والا نہیں ملے گا کہ سکھائے گا کون ان کو, کہ یہ علم اب کتابوں میں رہ گیا ایسا لگتا ہے. جن خوش نصیبوں نے سو میں داؤدی کی نیت کی ہے سبحان اللہ, تو کیا اب وہ یہ سو میں داؤدی الگ رکھیں گے اور شوال مکرم کے الگ رکھیں گے؟ اس کا بھی کچھ پتا نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ اگر ششید کے چھ روزے رکھ لیں تو ان کا جو ہم نے جو وہ ترکیب رکھی ہے نا کہ ممتاز, وہ ممتاز میں ہم اس کو قبول کر لیں گے کہ جو ششید کی نیت سے روزے رکھ لیں ایک دن چھوڑ کر ایک دن جو روزہ رکھنا, یا پیر شریف چار پیر شریف کو ششید کا نیت کر لیتا ہے تو اس کو پورے مہینے میں سات روزے رکھنے کا لے, ایک دن چھوڑ کر ایک دن, ایک دن چھوڑ کر ایک دن, دو دن چھوڑ کر ایک دن, ایک تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن مطلب پندرہ روزے رکھنے, اور چاہے مسلسل پندرہ رکھے چار چار پانچ پانچ اکٹھے رکھے یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھے. اور ایک ہم نے رکھا تھا پیر اور جمعرات کا, پیر اور جمعرات کا روزہ. ہاں تو اس میں اگر کسی نے پیر اور جمعرات والا کوئی ہے تو اس کے بھی ہم مطلب کہ شش عید کے روزے اگر وہ الگ سے نہیں رکھتا اور ان میں ششید کی نیت کرتا ہے پیر کی سنت کی نیت نہ کرے, کرے تو کہیں سے معلوم کر لے. اب جس کو پوچھیں گے شاید علم نیت اس وقت بہت کمزور ہو گیا ہے. میں علماء کے بارے میں کچھ نہیں بولتا لیکن اتنا کمزور ہو گیا ہے, اتنا کمزور ہو گیا ہے, اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ میں نے جو سب سے پہلے اس کا جو سمجھو بنیادی بیان جس سے یہ نیت کا ہمارے یہاں ماحول میں ایک سوچ بنی یہ ملتان میں کیا تھا. تو کسی نے بتایا کہ وہ ایک شیخ الحدیث صاحب فلاں شیخ الحدیث صاحب کہنے لگے کہ یہ مولانا الیاس جو نیتیں کر رہا ہے نا, جو کروا رہا ہے, جو بول رہا ہے, یہ سب میری نیت ہیں. پھر میں نے یہی کہا کہ اس طرح نیتیں تھوڑی ہوتی ہیں, جو پورے بیان کی نیت بیٹھے بیٹھے حضرت نے فرما لی. تو یہ علم نیت کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی درست جملہ کہا ہو, مجھ تک غلط پہنچا ہو, اس نے صحیح سمجھایا ہو, میں غلط سمجھاؤں. سمجھے وہ جملہ اسی طرح مولانا جو بولتے ہیں نا, میری نیت مولانا الیاس جو بولتے ہیں اس طرح کا جملہ وہ, اس لیے میں نے لفظ مولانا بھی استعمال کیا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یوں کہا انہوں نے. تو نیتوں کا علم جو ہے نا وہ باقاعدہ ایک موضوع ہے, علم ہے یہ, اور اب اس کا بہت زیادہ یعنی کہ فقدان ہے, کمی ہے, اور لوگوں کا رجحان اس کی طرف, بڑے بڑوں کا رجحان باقاعدہ نہیں ہے, تھوڑا بہت ہے لیکن باقاعدہ نہیں ہے. جیسے پہلے علم نیت سکھایا جاتا تھا, اب کہیں ایسا سنا نہیں ہے کہ کہیں, بلکہ اب تو ریڈیوز ہو رہے ہیں کورسز, تو مقابلہ سخت ہے. درس نظامی میں کتنے اسباق نکال دیے گئے کہ اگر وہ پورے رکھتے ہیں جو پرانے چل رہے تھے, یہ بھی 150 سال پرانے رکھتے ہیں, باقی اس سے پہلے تو خیر درس نظامی تھا ہی نہیں, تو بعد میں ایجاد ہوا ہے. تو صحابہ کرام میں درس نظامی نہیں ہوتا تھا, تو یہ بھی یوں بدعت ہی کہیں گے اس کو, بدعت حسنہ. تو یوں ریڈیوز ہوتا ہے کہ یہ چپٹر نکال لو, اب تو تین تین سال میں کورس, تین تین چار چار سال میں بھی شاید درس نظامی کے کورس اس طرح بہنوں میں تو ہو رہے ہیں. یہ بیچاریاں بس اپنے آپ کو سمجھتے ہیں عالمہ بن گئی, عالمہ تو یہ 8 سال پڑھتا ہے وہ بھی عالم تھوڑی بنتا ہوگا, شاید کوئی بنتا ہوگا لیکن توجہ سے پڑھتے گا. اس میں نجی مطالعہ چاہیے, فرض علوم معلوم ہو. اب درس نظامی جو کر کے نکلتا ہے, ہم کو تجربہ نا ان کو فرض علوم کتنے معلوم ہوتے, یہ عالم کہاں سے ہوا. فرض علوم تو ایک عام مسلمان کے لیے اپنی ضرورت کے فرض علوم سیکھنا ضروری ہے, کہ جو عالم پھر بھی نہیں بنے گا فرض علوم سیکھنے کے باوجود. جو مطلب نا عالم کے لیے اپنی صلاحیت ہوتی ہے تو وہ ہونی چاہیے, چاہے درس نظامی کیا ہو یا نہ کیا ہو. ہاں مفتی ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا عالم ہوتا ہے, جو واقعی مفتی ہوتا ہے وہ تو عالم ہوتا ہی ہے, اس کے بغیر مفتی بن ہی نہیں سکتا نا. لیکن ہر عالم کہلانے والا عالم ہو یہ ضروری نہیں ہے, اگر ہر مفتی کہلانے والا مفتی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. اب تو مفتی سرنیم بھی ہوتا ہے, باقاعدہ قوم ہوتی ہے ان کے, کوئی دادے پردادے مفتی ہوتے ہوں گے, تو اولاد مفتی ہے بالکل ماڈرن ہوتے ہیں, لیکن مفتی وہ اپنے آپ کو لکھتے ہیں. اس سے مراد وہ عالم والا مفتی ہوتا بھی نہیں ہے, سرنیم ذات. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک سے زیادہ منتیں مانگی ہوں تو وہ بھول جائے کہ کون کون سی منتیں مانگی تھی, تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے اور منت مانگنے کا صحیح طریقہ ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے بابا جان میرے لیے اور میرے والدین کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں. یغفر اللہ لنا ولکم ولکم. منت مانگی نہیں جاتی, منت مانی جاتی ہے. منت ماننے کے لیے اول تو یہ شرط ہے, یعنی اس کے واجب ہونے کے لیے, کہ اللہ کے لیے منت مانی گئی ہو, اور وہ کسی فرض عبادت کے مطابق, یعنی اس نوع میں اس قسم میں جس کس نے منت بانی نا اس میں کوئی فرض پایا جاتا ہو, جیسے کہ نفل کی منت بانی تو نفل نماز کی تو نماز میں یہ فرض نماز پائی جا رہی ہے نا تو یہ درست ہوئی منت, جبکہ اللہ کے لیے مانی. اور وہ اس کے الفاظ بتا رہا ہوں, کان سے سنے اتنی آواز بھی شرط ہے اس میں. روزے کی تو روزہ بھی فرض, رمضان کا روزہ موجود ہے. کچھ راہ خدا میں مال دینے کی تو مال کی بھی صورت موجود ہے کہ وہ زکات. اچھا قربانی واجب ہے, اس کی بھی منت مان سکتے ہیں کہ بکرا ذبح کروں گا اور راہ خدا میں یہ تقسیم کروں گا, یہ منت بھی درست. اچھا مزار شریف پر دیگ تقسیم کروں گا اس کی منت مانی, تو یہ منت واجب نہیں ہے, پوری کر دینی چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن نہیں کری تو گناہ نہیں ہے, کہ اس میں کوئی فرض نہیں پایا جا رہا, فرض یا واجب دونوں نہیں پایا جا رہا, فرض یا واجب. اچھا اب منت ماننے کے الفاظ, یہ عام طور پہ اس میں کنفیوژن ہوتا ہے کہ بعض لوگ وہ دل میں نیت کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں ہم نے منت مانی ہے. منت دل میں نیت کا تعلق نہیں ہے, دل میں نیت نہ ہو اس کا مدنی پھوٹ یہ ذہن میں رکھے کہ اگر دل میں نیت نہیں ہے اور منت کے الفاظ منہ سے نکلے تب بھی منت واجب ہو جائے, یا نیت شرط نہیں ہے. تو اب منت کے الفاظ اس میں یہ ہو کہ اللہ کے لیے منت ماننا. اب جیسے نفل پڑھے نفل نماز تو اس کو منت مان کے پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا, کہ واجب ہو جائے گی نا. تو میری اپنی الحمدللہ بارہا کوششیں ہوتی ہے کہ جب نفل پڑھتا ہوں تو اس کو اپنے پر واجب کر لیتا ہوں, جیسے کہ اواب ان کے دو رکعت نفل پڑھنے ہیں تو دو دو رکعت پہ نیت منت مانتا ہوں, چار پہ نہیں. یہ احتیاط کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی وضو ٹوٹنے کا مسئلہ ہو جائے, کوئی یعنی کہ رکاوٹ آ جائے, پھر یہ ہماری یعنی کہ واجب کہیں ترک نہ ہو, کہ ویسے اگر نفل نہیں پڑے تو گناہ نہیں ہے, اب واجب ترک کیا تو گناہ ہوگا, مگر واجب کا ثواب زیادہ ہوتا. تو اب یہ کہ مثال کے طور پر دو رکعت اشراق کے نفل کی, لیکن یہاں یہ کہ امام اگر نیت نہیں کی امام نے اور آپ نے اشراق کے نفل کی منت مانی ہے اور اس نے منت نہیں مانی تو اس کی نفل ہے اور آپ کی واجب, تو یوں یہ اصول جو ہے کہ اعلیٰ کے پیچھے ادنا کی ہو جاتی ہے, ادنا کے پیچھے اعلیٰ کی نہیں ہوتی, یعنی کہ نفل ان مانو کر ادنا ہے اور واجب ان مانو کر اعلیٰ ہے. تو یوں اس اصول کے تحت سمجھ میں آتا ہے کہ جس نے اشراق کے نفل کی منت مانی اب وہ الگ پڑے اپنی, یہاں جو جماعت جیسے ہوتی ہے تو وہ تو اشراق کے نفل پڑھا رہا ہوتا ہے اور امام کا یہ حال مستور ہوتا ہے, ظاہر نہیں ہوتا کہ اس نے منت مانی کہ نہیں مانی, ہے نا, تو یوں وہ الگ سے پڑھے. یا امام اگر منت مان لیتا ہے اور یہ پتا ہے کہ امام نے منت مانی ہے تب نفل, جب اس نے بھی منت مانی ہے مقتدی نے تو اب تو ہو جائیے جماعت سے, ہے نا, تو اب ہو جائیے, مگر یہ سسٹم شروع کرنے کی اجازت نہیں دیتا میں کہ عوام گھوپی کر ڈالیں گے, شور مچا دیں گے کہ یہ دعوت اسلامی والوں کو دیکھو, جب دیکھو جب دیکھو نیا نیا مسئلہ نکالتے رہتے ہیں, حالانکہ یہ بےچارے جہالت کی وجہ سے بک بک کریں گے, لیکن ہم کو ان کو بھی تو اپنے ساتھ ملانا ہے نا, ان کو بھی اس بات کا قائل کر رہے ہیں کہ چپکے چپکے تم بھی یار منت کیا کرو ثواب بڑھ جائے گا. عوام میں وہی کام کرنے جو عوام کی سمجھ میں آتے ہیں اور شرن جائز ہو, ٹھیک ہے نا. اب منت ماننے کے الفاظ, دیکھا منت مانگی نہیں جاتی منت مانی جاتی ہے, یہ ذہن میں رکھے گا. تو منت ماننے کے الفاظ یہ کہ وہ اللہ کے لیے ہو, مثال کے طور پر کہا کہ میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ جیسے کہ میں منت میں اللہ کے لیے آج کی اوابین کی دو رکعت اپنے اوپر واجب کرتا ہوں, یہ بھی منت ہو گئی. یا یہ الفاظ کہے کہ اللہ کے لیے آج کی دو رکعت اوابین کے نفل مجھ پر واجب ہیں یا مجھ پر ہیں, یہ الفاظ بھی کافی ہے. اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے لیے مجھ پر ہیں. اب الفاظ نکل دیجیے, یہ میں ان الفاظ کا خلاصہ کر رہا ہوں کہ منت ہو اللہ کے لیے اور اتنی آواز سے ہو کہ اگر شور شراپا وغیرہ نہیں ہے تو اپنے کانوں سے سن لیتا, ورنہ بالکل دھیمی آواز سے کہ اس کے تلفظ ادا نہیں ہوئے اور کانوں سے سننے جتنی آواز نہیں ہے تب منت نہیں ہوئی. یہ منت کی نیت, یہ منت مانی نہیں جائے گی. اور میں نے عرض کیا کہ منت میں نیت شرط نہیں ہے, اگر نیت نہیں بھی تھی اور منت کے الفاظ نکل گئے تب بھی منت واجب ہو جاتی ہے نا, ایسا جزیا یاد پڑتا ہے نا جزیا. تو یہ منت کے الفاظ نکالتے ہیں جب تک ہم کہیں اور نکل جاتے ہیں مدینے کی طرف, ایک آدھ مسئلہ ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میرا نام سکینہ فرحان ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. پیارے بابا جان, میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر میں نے کسی کو یہ کہہ دیا کہ یہ کام میں نے کر لیا اور اگر میں یہ کام بعد میں کر لوں تو کیا یہ جھوٹ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں, یہ جھوٹ ہے کہ کام کر لیا اور نہیں کیا اور کہہ دیا کہ میں نے کر لیا, چاہے بعد میں کر بھی لیا بعد میں کر لے, لیکن یہ اس وقت جھوٹ بول رہی ہے. توبہ کرنا ہوگا, توبہ کرنی ہوگی. ماشاءاللہ بہت پیارا سوال کیا. جیسے گاڑی ایک گھر سے نکلنے لگے ہیں اور گھر کے اندر ہیں اور کہہ دیا کہ فون پر میں گھر سے نکل چکا ہوں راستے میں ہوں, تو یہ بھی بظاہر تو جھوٹی ہے کہ گھر سے نکلا تو نہیں, ابھی گھر کے اندر ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الغدیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز, السلام. عالمی مدنی مرکز سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ. پیارے بابا چان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا چان, میں نے یہ منت مانی تھی کہ 30 دن کا فیضان مدینہ میں اعتکاف کروں گا, اب میں حاضر ہو گیا ہوں 3 دن نفل اعتکاف کے لیے, تو کیا مجھ پر بھی وہی پابندیاں عائد ہوں گی جو 30 روزہ معتکفین یا 10 روزہ معتکفین کے لیے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ. یہ اللہ نہیں ہے اس میں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ علیہ تو بزرگوں کو کہتے ہیں نا, رحمۃ اللہ علیہ, رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یعنی ان پر رحمت ہو. آپ نے کیا الفاظ کہے تھے, منت کس طرح مانی تھی, یہ بھی ذرا ارشاد فرما دیجئے. میں نے منت اپنی والدہ کے لیے مانی تھی, ان کی طبیعت بہت ہی خراب ہو گئی تھی کہ اگر وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں تو میں 3 دن کا فیضان مدینہ میں نفل اعتکاف کروں گا. زبان سے بولا تھا نیت کی تھی؟ جی زبان سے بولا تھا, اللہ کے حضور ہاتھ جوڑ کر بھی کہا تھا. اب پھر تو یہ روزہ تو اس میں رمضان کا روزہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہو ہی گیا, وہ آسانی ہے آپ کے لیے. تو روزہ تو منت اعتکاف جو ہوتا ہے نا, اس طرح کے اعتکاف منت کے اعتکاف, اس میں روزہ شرط ہوتا ہے. اور وہی غروب آفتاب تا غروب آفتاب ایک دن پورا ہوتا ہے, تو اس طرح کے 3 دن آپ کو کرنے مسجد میں, تو وہی پابندیاں رہیں گی, بلکہ شاید اس سے پابندیاں بڑھ جائیں گی آپ کی, کہ یہ واجب ہے. لیکن یہ 10 دن کا اعتکاف جنہوں نے شروع کیا ان پر بھی پورا کرنا واجب ہو گیا. تو نفلی 30 دن کا اعتکاف کیا تھا, تو اس میں اگر ان 10 دنوں میں بھی اس نے یہ نیت کی کہ میری یہ 10 دن کا سنت اعتکاف نہیں ہے بلکہ میں تو نفلی اعتکاف میں, تو پھر اس پر وہ پابندیاں نہیں ہوں گی جو 10 دن والے معتکف پر ہوں گی. نفلی کے نفلی کو اعتکاف کی نیت منت مانی تو اب یہ نفل واجب تو ہو جائے گا, سمجھ میں آتا ہے؟ جیسے کہ میں دو نفل پڑھوں گا اللہ کے لیے مجھ پر واجب کرتا ہوں, تو یہ میں نفل پڑھوں گا یہ کہنا واجب تو کر دے گا نا؟ میں اللہ کے لیے مجھ پر دو نفل ہیں تو بھی یہ اب واجب ہو گئے, تو اس حساب سے یہ لگتا تو ہے کہ واجب ہو گئے اس پر. جی ہاں, اچھا اچھا, ہاں اب یہ نیت ان کی ہونی چاہیے کہ میں تین دن کا اعتکاف جو میرا منت کا ہے وہ کر رہا ہوں, اس میں نفل کا نام لینے کی نفل کا نام نہ لیں, کہ میرے اوپر جو منت کا تین اعتکاف تین دن کا اعتکاف منت کا ہے میں اس کے لیے بیٹھا ہوں. تو اب اگر یہ اندر چھڑے اسی نیت سے آئے ہوں گے یہ کہ میں فیضان مدینہ میں یہ تین دن کا منت کا اعتکاف کرنے جا رہا ہوں, ماشاء اللہ آپ کی والدہ صحت یاب ہو گئی, امین, کیا یہ باپا پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو گئی ہیں؟ کافی زیادہ, یعنی تقریباً صحت یاب ہو گئی ہیں. اگر صحت یاب کا اطلاق ہوگا تب بھی واجب ہوگی نا منت؟ جی بالکل, اگر بیمار رہے تو پھر واجب نہیں ہوگی, کیونکہ آپ نے شرط کی. ان کے ذہن کی حالات بالکل خراب ہو گئے تھے, وہ بالکل 40 کیا بیماری نہیں بتائے آپ, بیمار تھی. جی بیمار بیچاری, اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور سوال, بتری پنگے بتری, اچھا پانتری تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد المتین اتاری فیضان مرشد سے. باپا جان کی بارگاہ میں ایک اسلامی بھائی کا سوال عرض ہے کہ بعض بڑی مسجدوں میں لوگ صحن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اندر حرم میں چلیے, تو کیا عام مسجدوں میں بھی حرم ہوتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. اور بابا جان میرے والدین اور عزیز و اقارب کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجئے. جزاکم اللہ خیرا. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم. عام مسجدوں میں حرم کی اصطلاح تو نہیں ہے, میں نے تو پہلی بار سنا کہ یوں بھی کہتے ہیں کہ اندر حرم میں چلیے. نہ یہ اس حرم کے حکام ہے جو مکہ مکرمہ اور اطراف میں میلوں تک پھیلا ہوا ہے. بابا یہ عموماً کچھ مسجدوں کا سنتے تھے کہ اس طرح سے وہ عین مسجد جو ہے نا اس کو حرم بولتے ہیں. یہ اب بولتے ہوں گے, میرا خیال ہے میں تو جتنا مسجدوں میں گیا ہوں آپ کو پتا ہی ہے, آپ بھی تو چلتے اس وقت کے حرم بولتے تھے. یہ آپ کو میرا خیال ہے اب بولنا شروع کیا ہو بلّہ وغیرہ. وہ یہیں پر کچھ لوگوں نے کسی کو انفرادی کوشش کرتے ہوئے کہا ہوگا نا کہ بھائی آپ اندر حرم میں چلیے, تو وہ اعتراض نامی پرچی ملی تھی. اے ماں یہ تو پیشی والی بات ہے. جی جی, کہ ابھی انہوں نے فیضان مدینہ کو حرم بنا دیا ہے. تو با یار نہیں, ہم نے حرم نہیں بنایا بھائی, ہمارا حرم تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں, مدینہ شریف کا بھی حرم ہے. یہ دو حرم جو ہے نا وہی حرم, ان کو حرم بولا جائے, فیضان مدینہ کو حرم نہ بولا جائے. اور مسجدوں والے بولیں گے ان کی کوئی پیشی نہیں لے گا, ہماری پیشی لے لیں گے. انتظار کرتے ہوتے ہیں کہ کس طرح یہ مطلب ہاتھ میں آئے کہ یہ شیطان کے خلاف آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم بڑھتے ہی چلے جائیں گے نان اسٹاپ. شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ. شیر بھی تو ہے نا, جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو. مدینہ کا تو حرم ہے, جس وہ تو حدیث پاک میں سراحت ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کا حرم کیا تو میں نے مدینہ کا حرم کیا. یہ مضمون ہے حدیثیں اس طرح کی. تو خیر یہ سونے والے کی طرف نماز پڑھنا جبکہ اس کا چہرہ نمازی کی طرف ہو, اس مسئلے میں کچھ میں نے پہلے منع کیا تھا, پھر رجوع کیا ہمارے سائیں بھائی نے بتایا, تو ابھی ان کو بھی کچھ یہ فرما رہے گے انشاءاللہ, یہ مزید اس کی دیکھ کر تحقیق کر کے اس کا جواب دیا جائے گا. تو ابھی اس مسئلے کو مطلب چہرے کی طرف دیکھ کر نماز پڑھنا جائز ہے ناجائز ہے ابھی یہ کچھ طے نہیں ہوا, اس مسئلے کو یہیں رکھے اور منت کے الفاظ نہیں مل رہے. اچھا منت کا باپ نکال دیا. اچھا تو آسان کرتے ہوں یار 3500 میں. میں نے بہرحال منت کے جو الفاظ بولے اپنی یاد پر وہ میری دانش میں تو درست ہیں, پڑھ کر ہی مطلب میں نے آسان کر کے انداز عرض کیا آپ کو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو اعف عنی. اللہم اجرنی من النار. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یہ منت کے الفاظ اگر سن لے تو آپ کی مہربانی. سب اسی طرح تشریف رکھے. یہ تو بہت ساری اس میں شرطیں لکھی ہوئی ہیں. یہ بہار شریعت جلد اول حصہ پنجم صفحہ نمبر 7 منت کے روزے کا بیان, اس میں مسئلہ نمبر 1 اور اوپر شرائط دی ہوئی ہے, لیکن میں نے اذان کا اعلان کر دیا, میں نے لکھا طول نہ دوں. پھر انشاءاللہ موقع ملا اور یاد رہا تو اس کی تفصیل کچھ کر دوپہر کو کر لیں گے انشاءاللہ. منت صحیح ہونے کے لیے کچھ یہ ضرور نہیں کہ دل میں اس کا ارادہ بھی ہو, وہی کہ بغیر نیت کے بھی, یعنی یہاں تک کہ اگر کہنا کچھ چاہتا تھا زبان سے منت کے الفاظ جاری ہو گئے, منت کے الفاظ جاری ہو گئے, منت صحیح ہو گئی, یعنی منت اب پوری کرنی پڑے گی. یا کہنا یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے لیے مجھ پر 1 دن کا روزہ رکھنا ہے اور زبان سے 1 مہینہ نکلا, مہینے بھر کا روزہ واجب ہو گیا. دیکھیں اب یہاں یعنی کہ وہ الفاظ یہ مل گئے نا کہ اللہ کے لیے مجھ پر 1 دن کا روزہ رکھنا ہے, تو اللہ کے لیے مجھ پر 2 رکعت نفل پڑھنا ہے, تو یہ منت کے الفاظ ہوئے. اللہ کے لیے مجھ پر 100 روپے غریب کو دینا ہے, تو یہ ہو گئی منت. اللہ کے لیے مجھ پر میری ماں اگر ٹھیک ہو گئی تو اللہ کے لیے مجھ پر 3 دن کا اعتکاف ہے, تو اب یہ منت ہو گئی. لیکن وہ نفل نماز کے لیے جو ہے نا وہ بیماری یا وہ اس پر مشروط نہ کرے. یہ لکھا ہے بہار شریعت میں کہ وہ ویسے ہی منت مانے ثواب کے لیے تو بہتر ہے. وہ جزیہ اگر میں نے پڑھا ہے لیکن اب ڈھونڈنا ٹائم بھی نہیں ہے, اگر آپ ڈھونڈ رکھنا تو انشاءاللہ کل دوپہر کو پھر اس کو لے لیتے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے.